NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op het Hawaïaanse eiland Maui wordt na de natuurbranden rekening gehouden met mogelijk 1300 vermisten. Meer dan 100 mensen zijn bij de branden omgekomen. De gouverneur van Hawaï zei dat het nog weken kan duren voordat alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. President Biden en zijn vrouw bezoeken Maui vandaag. Pieter Omtzigt doet met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract mee aan de verkiezingen. Hij heeft nog geen kandidatenlijst, maar oud-CDA-Kamerlid en gedeputeerde van Overijssel Eddy van Heijm heeft zich al bij hem aangesloten. In het programma van de nieuwe partij pleit Omtzigt onder meer voor een nieuwe bestuurscultuur. Rusland zegt dat het een Oekraïense droneaanval op Moskou heeft verijdeld. Er zouden geen slachtoffers zijn. De drones zijn ten zuidwesten van de hoofdstad neergestort. Op twee luchthavens ten zuiden van Moskou vertrekken en landen voorlopig minder vluchten. En de Britse verpleegkundige die vorige week schuldig werd bevonden aan de moord op 7 baby's, heeft mogelijk nog meer op haar geweten. Volgens The Guardian heeft ze in 2 andere ziekenhuizen mogelijk nog 10 andere baby's iets aangedaan. In geen van die gevallen is er een baby overleden. Het weer, veel zon, het blijft droog. Het wordt 23 tot 28 graden. Ook de komende dagen zomers. Maar vanaf donderdag neemt de kans op buien toe. ANWB Verkeersinformatie. Er staan vrijwel geen files. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij de afrit Haarlem-Zuid. De weg is daar helemaal dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Bad Hoeverdorp met nu zo'n 10 minuten vertraging. Omrijden kan vanaf Bad Hoeverdorp via de Ring van Amsterdam over de A4 en de A10. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 21 augustus met vandaag... De Spraakmaker. Is misdaadjournalist Jan Meijers. Hoe groter de hoeveelheden drugs zijn die worden onderschept... hoe groter ook zijn zorgen daarover. In het mediaforum... Massa is kassaster Peter Gillis wordt vervolgd voor mishandeling en belastingfraude. En is nu ook aangemerkt als vermeend crimineel ondernemer. Vooralsnog geen reden voor SBS om te stoppen met zijn realityshow. Na 11 uur... Rutte heeft het bevestigd, Nederland en Denemarken leveren F-16's aan Oekraïne. Alleen die levering laat nog wel even op zich wachten. Hoe redt Oekraïne zich aan het front tot die tijd? Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl. Het is goed dat Pieter Omtzigt meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. Deel uw ervaring op 0800 1101. We hebben er lang op moeten wachten, maar de kogel is nu eindelijk door de kerk. De kogel is door de kerk. Pieter Omtzigt doet mee met zijn partij Nieuw Sociaal Contract. Nieuw Sociaal Contract. Nieuw Sociaal Contract heet. Ons land heeft grote problemen en die vragen om een nieuwe manier van politiek bedrijven. Omtzigt heeft nog geen kandidatenlijst en zegt in Dagblad Tubantia daarvoor met mensen in gesprek te gaan. Uit onderzoek van Peil.nl van gisteren blijkt dat deelname van Omtzigt aan de verkiezingen grote gevolgen zou hebben. Vanaf vandaag zetten we de eerste stappen op weg naar een mooie Nederland. Onze spraakmaker is vanochtend misdaadjournalist van NRC, Jan Meijers. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, wat is jouw eerste indruk? Over Pieter Omtzigt? Ja. Hier keken heel veel Haagse collega's heel erg naar uit. Ja. Doet hij het wel, doet hij het niet? Ik vind het zelf niet zo'n verrassing dat hij het wel doet. Ik las gisteravond via het Parool het interview in Tubantia... Mm-hmm. Ik ben een Amsterdammer, dus ik geen... Dat is al jouw ingang. Ja, maar goed, allemaal onderdeel van het AD en via daar gedeeld. En er vielen mij een paar dingen op. Om te beginnen, de realiteitszin bij hem. Heel lang getwijfeld, bang voor LPF-achtige toestanden... Ja. Die we nog kenden na de moord op Pim Fortuyn. Hoorde vanochtend verstandige dingen op de radio over iemand die zei... van, nou, je kan dus als je in minder kieskringen meedoet... kan je eigenlijk je eigen omvang een beetje sturen. Daar had ik ook nooit over nagedacht. Maar daar denkt hij dus wel over na. Dus hij is zich heel erg bewust van allerlei valkuilen... die bij een hele snelle groei van een politieke beweging... en een volksvertegenwoordiging kunnen plaatsvinden. En B, denk ik, dat hij gezien zijn standpunt... over nieuwe bestuurscultuur, over het belang van een Een goed beleid voor sociaal minder bedeelde mensen, ja, in Nederland. De bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid, zoals hij dat zelf noemt. Gaat hij eigenlijk opvallend in de richting van de nieuwe CDA-lijsttrekker Henry Bontebal. Als je die een beetje volgt, dan zie je dat hij soortgelijke dingen aan het zeggen is. He, dus hij die zei van, wij waren een beetje VVD-light geworden. We moeten weer terug naar het oude christendemocratische idealen. En dan zie je dus dat daar, denk ik, wel interessant is voor de politieke discussie. Dat mensen dat soort thema's naar zich toe proberen te halen. En misschien dat dat dan ook het populisme in Nederland wat onder druk gaat zetten. Daar ben ik erg nieuwsgierig naar hoe dat gaat. Ja, hoe die ontwikkeling zal gaan. Voor het Mediaforum hier alvast Jan Slachter, Omroep Max Baas. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ben jij nog altijd CDA-lid eigenlijk? Nee, dat ben ik al een hele tijd niet meer. Dat heb ik toen bewust gedaan, omdat dat werd me wel nagedragen. Ik heb er ook geen spijt van, gezien de aangedragen. Nou ja, de mensen zeggen, ja, dat zeg je nou omdat je lid bent van het CDA. Oh, dus zo ben je. Ik ben natuurlijk toch een publiek figuur. Het werd tegen je gebruikt. Tegen. Maar ik dacht, nee, dit moet ik niet doen. Ik moet ook dat niet meer zeggen, want dat is niet verstandig. Dus je gaat ook niet zeggen dat je nu op Omtzigt gaat stemmen? Nee, dat ga ik nu nog niet zeggen. Nee. Wat ga je wel doen? Weet ik niet. Nee? Nee, maar ik ben wel blij dat hij die keuze heeft gemaakt. We weten allemaal dat er heel veel mensen zijn in Nederland die de politiek niet meer vertrouwen. En als er nou één iemand is die de mensen wel vertrouwt, tenminste een groot gedeelte daarvan, is toch wel Pieter Omtzigt. Omdat hij toch er wel voor heeft gezorgd. Toeslagenschandaal, et cetera, kennen we allemaal. Dat is het er hard voor heeft gemaakt. Dus ik denk dat dit voor heel veel mensen toch reden is om op 22 november, terwijl ze dat misschien in eerste instantie niet dachten, om toch naar de stembus te gaan. Dat vind ik sowieso heel positief. Jij denkt dat het goed is voor de opkomst, sowieso? Ik denk dat het goed is voor de opkomst, maar ook voor het politiek draagvlak in Nederland, dat mensen weer gaan kiezen. Ik denk dat Omtzigt daar een hele belangrijke rol in zou kunnen gaan spelen. Ja, misstanden signaleren is één natuurlijk. Hè? De cultuur ook echt veranderen is weer een ander verhaal. Ja, toch? Maar daarom is het juist zo goed dat hij dus nu een partij opricht. Het is heel makkelijk, of makkelijk. We weten allemaal dat, dat hoorde ik vanochtend ook op de radio, de Telegraaf had geschreven, hij is niet de man van de one-liners. Nee. Dus het is een hele gedegen politicus. Hij onderzoekt alles. Alle woorden zijn gewikt en gewogen. Er ligt altijd wat onder. Hij heeft het onderzocht. Die kritiek heeft hij gegeven. En nu zegt hij, ik wil het ook gaan veranderen en daarom richt ik een politieke partij op. Ja. En dus dat kunnen we alleen maar toejuichen, dat er iemand is die zegt, ik roep niet alleen, maar ik ga er ook voor zorgen dat Nederland gaat veranderen. Ja. Nou, dat is zijn doelstelling. Ja. En wat ook interessant daaraan is dat, kijk, hij doet dit niet uit individuele ambitie. Nee. Hij heeft gisteren al gezegd, ik wil geen premier worden. Nee. Nou, dat lijkt me, Hij wordt fractievoorzitter. Hij wordt fractievoorzitter, dus hij herkent daar zijn eigen kracht, maar misschien ook wel een deel van zijn eigen zwakte. En die kracht is in ieder geval dat Kamerlidmaatschap. Ja. En daar, zeg maar, vanuit de verantwoordelijkheid van de volksvertegenwoordiger het kabinet controleren. Ja. En wetgeving controleren. In de Tweede Kamer, nu alle politieke partijen zijn wel echt niet lekker wakker geworden volgens mij. Nee, dat denk je. Nou, we gaan eens kijken hoe de reacties zijn. En ook inderdaad in het politieke landschap. We beginnen wel gewoon bij Sjoerd Bakker. Goedemorgen, want u belde ons vanochtend. En u bent heel blij dat Omtzigt meedoet, hè? Ja, zeker. Ik denk dat het gewoon heel goed is dat precies wat de heren aan tafel ook al zeggen. Dat het goed is dat het geluid gewoon gehoord wordt in Den Haag. En ik heb wel zo mijn twijfels, omdat je natuurlijk geen, als de peilingen waar zijn, hij krijgt 46 zetels. We hebben niet 46 Pieter Omtzigts. Dus dan krijgen we allemaal prachtige woorden over deze meneer. Die, denk ik, als een hele goede dossiertijger te boek staat en ook gewoon heel zorgvuldig te werk gaat. Maar ja, een fractieleider met 46 personen, dat is A. Daar ben je niet bezig met waar je goed in bent en wat volgens mij ook niet wat hij echt leuk vindt. En daarnaast natuurlijk ook belangrijk, ja, hij geeft aan, ik wil rustig groeien. Ja, daar gaat hij niet over, daar gaat het volk over. Als straks mensen gaan stemmen en hij krijgt 46 zetels, en je hebt maar 10 goede mensen, dan blijven er dus 36 zetels leeg. Ja. Nou, dus ja, hij geeft zelf ook aan, hè, dat daar wel wat zorg zit ook. Dat hij te snel een tweede punt wat ik ook belangrijk vind om te benoemen is dat het ook wordt gelijk verwezen naar LPF achter de toestanden. Nou, daar hebben we natuurlijk allemaal van geleerd. Maar Pieter Omtzigt ook. Dan nog steeds belangrijk. Ja, hoe krijg je dan zoveel kundige mensen bij elkaar? Als dat misgaat, dan is er één grote verliezer. Dat zijn de Nederlandse stemmers die op deze manier gestemd hebben. Ja. Zoals met Forum voor Democratie ook in het verleden een grote teleurstelling gebleken. Die gaan maken niet waar wat ze waar zouden gaan maken. Ja, en nogmaals, Pieter Omtzigt, zijn kracht ligt in die dossiers, zich vastbijt in moeilijke onderwerpen. Dat kan nu hartstikke goed, maar ik zie hem niet als de showpony die die partij gaat leiden. Showpony, nee. Had u dan liever gehad dat hij zich bij een bestaande partij had aangesloten? Ja, ik denk dat dat bij Roda is lastiger dan welke partij het beste aansluiten. CDA was denk ik het beste geweest, maar dat was een principiële keuze. Ja, dat ligt ingewikkeld. ja, misschien dat GroenLinks en PvdA weer een goede mogelijkheid was geweest net hier om te staan. Een bestuurspartij met gewoon goed voldoende body. Ja. Aan de andere kant zitten die op het gebied van immigratie op een hele andere lijn, Pieter Omtzigt. Dus dat was niet echt de partij waar ze kon aansluiten. Maar ik denk dat dit nou niet juist de beste keuze was geweest. Had dan geprobeerd om van binnenuit iets te veranderen bij een bestaande partij. En dan daar je kracht in gezet waar die goed in is. Ja, ik snap het. Maakt dit het voor u moeilijk om op hem te stemmen ook? Of gaat u dat gewoon wel doen of niet? Ik weet het niet. Nee, ik ben in hart en nieren een VVD'er. Dus dat is mijn partij. Ik ga op die landen Jesuga stemmen wat dat betreft. Dus ik zie een samenwerking prima mogelijk tussen die twee partijen. Ja. Goed, u bent er wel uit voor uzelf in ieder geval. Dat is mooi. Sjoerd Bakker, hartelijk dank voor deze reactie. Mevrouw van den Veldhuizen, goedemorgen. U belde ons vanochtend. Goedemorgen. Ja. Nou, ik kan me helemaal vinden in het standpunt van de voorganger van mij. Ik ben er ook heel angstig over eigenlijk. En waarom? Kijk, hij is hier al heel lang mee bezig. Die dossiers, daar is hij geweldig in. Dat is zo. Maar wat ik nog nooit gezien heb van hem, en dat vind ik het beangstigende eigenlijk ook, de oplossing. Want kijk, waarom is die in al die jaren die daar zit nog nooit gezegd van, nou, ik zou wel een post willen hebben als staatssecretaris om het op te kunnen lossen, of daar de Belastingdienst om daar directeur te worden, om de orde op zaken te stellen. En dat maakt bij mij het onrust eigenlijk, waardoor ik zeg van, kijk, je wijst het aan allemaal, maar je lost niks op. En dat is mijn probleem. En ik ben bang dat straks een heleboel mensen daarop gaan stemmen. En dan denken ze van, nou, Omtzigt lost de dingen voor ons op. Hij wijst ze aan, maar hij lost ze niet op. En als hij in een regering komt, hij komt nooit alleen in een regering. Dus hij komt met andere partijen. Ik denk ook, net als de meneer Vormen, het was veel verstandiger geweest als hij gewoon met het CDA aan tafel was gaan zitten en zeggen, hoe lossen we de zaken op en hoe kunnen we verder? En als jullie erin komen, geef mij dan die post in de regering, want dan ga ik proberen om het op te lossen. Dan ben je voor mij echt een vent en dan zeg ik, kijk, als je die stap neemt, dan steek je je nek uit. Precies. Nu, In mijn ogen hoor, misschien zie ik het heel pessimistisch. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Maar in mijn ogen vind ik dit, huiverig. Ja, u bent huiverig, maar de toekomst zal het natuurlijk leren. Hartelijk dank, mevrouw van Veldhuizen. Wouter van Loon, goedemorgen. Goedemorgen. NRC-journalist, jullie hebben onderzoek gedaan naar zijn stemgedrag. Het stemgedrag van Omtzigt in de Kamer. Bij gebrek aan een partijprogramma moet je daarnaar kijken, kan ik me voorstellen. Ben je daar wat wijzer uit geworden? Ja, klopt. Mijn collega Margo de Haan en ik hebben ernaar gekeken. Ja. En we hebben gekeken vanaf het moment dat Omtzigt zichzelf afscheidde bij het CDA. Want dan kun je namelijk precies volgen wat Omtzigt zelf heeft gestemd. En dan zie je wel een wat afwijkend stemgedrag ten opzichte van andere partijen in de Tweede Kamer. Je ziet in principe namelijk drie best wel duidelijke blokken. Ja. De linkse oppositie van, dan zou je kunnen zeggen, van SP, GroenLinks, PvdA, die type partijen. Je ziet een duidelijk blok van de uiterst rechts, zou je dat kunnen noemen, waar bijvoorbeeld de PVV en FVD in zitten. Ja. En de coalitiepartijen. En die stemmen heel vaak met elkaar mee en heel veel minder vaak met die andere blokken. Maar bij Omtzigt zie je juist dat hij best al vaak optrekt met alle partijen. Okay. Het vaakst met SGP en BBB. Maar bijvoorbeeld met PvdA en GroenLinks stemt hij ook nog echt wel vaak mee. Ja. En dat is wel echt anders dan andere partijen in de Kamer. Hij schiet een beetje alle kanten op eigenlijk. Ja, je zou het zo kunnen zeggen. Dat komt ook wel omdat hij bijvoorbeeld alleen in de Kamer zit. Hè? Dus hij heeft geen fractie waar hij rekening mee moet houden. Als hij een keer een vreemde stem wil uitbrengen, om het zo maar te zeggen, dan kan hij dat gewoon doen. Want er is geen fractiegenoten die hem ergens aan houden. Nee. Is er dan überhaupt een lijn te ontdekken in zijn stemgedrag? Even los van dat hij met die drie blokken eigenlijk alle drie wel af en toe meestemt. Ja, nou wat je ziet is dat hij gaat op zich best vaak met SCP en BBB mee, maar hij op belangrijke punten wijkt hij daar ook wel van af. Dus als het bijvoorbeeld om landbouw gaat, dan is hij heel kritisch op de stikstofaanpak van het kabinet. Hij is bijvoorbeeld tegen de piekbelastersaanpak. Maar hij stemt dan bijvoorbeeld wel voor moties om bijvoorbeeld het dierenwelzijn te vergroten of om pesticiden te beperken. Ja. En je ziet dat ook bij bijvoorbeeld sociale zekerheid. Hij is voor minder eisen aan de bijstand. Dus hij wil bijvoorbeeld dat de tegenprestatie wordt afgeschaft. En dat kan dan. Dat is een prestatie die gemeenten als voorwaarde kunnen stellen. Dat is een soort vrijwillig maatschappelijk werk als tegenprestatie voor de bijstandsuitkering. Daar wil hij van af. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, en daar stemt hij dan weer een beetje tegen de linkse partijen in, is hij tegen een hogere vermogensbelasting. Mm-hmm. Dus je ziet wel dat hij echt per onderwerp, heel specifiek onderwerp, uitkiest wat hij stemt en daar niet echt de grote lijnen in volgt. Nee. En als je dan toch een lijn moet waarnemen of benoemen bij hem, wat is dan een woord dat je op hem van toepassing acht? Ik vind het moeilijk om dat in één woord te vatten. Maar is hij ideologisch vooral heel erg betrokken? Of is het meer, kijkt hij meer praktisch of wetsvoorstellen inderdaad ook haalbaar zijn? Ja, precies. Dus daar komt het al meer op neer. Hè? Dus hij kijkt heel erg goed, zijn die wetsvoorstellen ook haalbaar? En de politicoloog Tom Lauwersen, waar wij mee hebben gesproken, die zegt van heel veel andere partijen, die kijken naar, past dit een beetje in mijn straatje? Dus als er bijvoorbeeld een heel groen voorstel komt, dan zal een groene partij daar heel snel mee volstemmen. Ook als dat niet zo per se heel erg uitvoerbaar is. Maar dan vinden ze het wel een sympathiek voorstel, dan stemmen ze toch voor. Ja. Terwijl Omtzigt wat geneigder lijkt om daar dan tegen te stemmen. Ook al is hij er inhoudelijk mee eens. Maar als het dan slechter uitvoerbaar is, dan lijkt hij sneller tegen zo'n voorstel te stemmen. Ja. Dat heeft waarschijnlijk weer te maken met die overheid die de beloftes moet nakomen, hè, in de toekomst, dat hij zich daar bewust van is. Zou jij het nu zonder partijprogramma kunnen doen, als je een oordeel zou moeten vellen over Omtzigt? Of heb je dat nog wel nodig? Mis je nog wel een beetje de allesomvattende visie? Ja, dat ik ben wel heel benieuwd hoor naar dat verkiezingsprogramma. Het is met die stemmingen toch wel moeilijk om precies te weten waarom iemand voor of tegen heeft gestemd. Zeker met een tegenstem, dat kan liggen aan één woordje wat net niet goed is. Dus dat er bijvoorbeeld staat dat alles moet veranderen in de motie in plaats van bijna alles. Of de meerderheid, weet je wel, met zulke soort enkele woordjes kan al een reden zijn om tegen een motie of of een ander voorstel te stemmen. Dus dat blijft moeilijk. Ja, precies. Ja. En maakt het ook moeilijk grijpbaar. Wouter van Loon, hartelijk dank. Hij analyseerde het stemgedrag van Pieter Omtzigt in de Kamer. Bert van den Braak is parlementair historicus. Goedemorgen. Goedemorgen. En verbonden aan het Montesquieu-instituut. Nou heeft Omtzigt in zijn aankondiging al wel wat voorzetjes gegeven natuurlijk, hè, voor grootse veranderingen. Hij wil bijvoorbeeld graag een grondwettelijk hof instellen. Wat is daarvan de noodzaak of de gedachte daarachter? Nou ja, het gaat eigenlijk vooral om het. Nu is het verboden voor de rechter om wetten aan de grondwet te toetsen. Ja. Dat wil hij opheffen. En daar zou dan ook nog een constitutioneel hof moeten worden ingesteld. En dan kan je dus, als je denkt van, nou ja, dit is eigenlijk strijdig met de grondwet, dan kan je naar dat hof gaan en dan kan die zich daarover uitspreken. Ja, dat is een bekend voorstel eigenlijk. Ja. Een voorstel dat trouwens ook al bij het kabinet Rutte 4 op tafel lag, had ik begrepen, maar dat het toen niet heeft gehaald. Want de VVD wilde dat niet, geloof ik. Wil hij bovendien een nieuwe regeling over die toetsing wordt al nagedacht. Ja, precies, dat is een langlopendere discussie al. Ja. Hij wil ook een nieuw regionaler kiesstelsel. Hè? Meer authentieke volksvertegenwoordigers met stevige wortels in de eigen regio of stad. Is dat inderdaad het antwoord daarop, een nieuw kiesstelsel? Ja, nou ja, het is een beetje de vraag. Ik heb even zijn eerste manifest en dan heeft hij het over het Deense kiesstelsel. Nou, in Denemarken, daar heb je wat grotere kiesdistricten. En binnen die districten heb je dan evenredige vertegenwoordiging. Maar er zit ook nog weer een soort. Het is een beetje een ingewikkeld systeem wel. Want je hebt ook een soort correctie. Toch nog weer dat het echt wel evenredig is allemaal. Maar het betekent dus dat. Dat je een district Amsterdam hebt. Ja. En dat daar dan 10 afgevaardigden worden gekozen. En zo heb je ook een district Overijssel bijvoorbeeld. Of, hij heeft het over provincies. Maar om nou alle provincies tot een district te maken. Ja, daar kan je aan denken. Maar je kan natuurlijk ook gewoon nieuwe districten instellen, dat kan ook. Ja. Maar dat is een beetje vaag nog eigenlijk, wat hij daar precies mee bedoelt. Ja, precies, dat verdient nog wat invulling, zoals wel meer dingen trouwens. Wat is nou eigenlijk de kans van slagen van dit soort, want dat zijn er toch wel, ambitieuze en grote voorstellen? Nou ja, die constitutionele toetsing, ja, dat is dus een grondwetsherziening. Ja. Bij het kiesstelsel is dat niet per se zo. Als je maar blijft, het staat wel in de grondwet dat er evenredige vertegenwoordiging moet zijn. Mm-hmm. Nou ja, als je 10 districten hebt, ja, dan kan je zeggen, nou ja, daar voldoen we nog steeds aan. Want binnen die districten is dan nog steeds evenredige vertegenwoordiging. Als je verder wil gaan, ja, dan denk ik wel dat daar grondwetsherziening voor nodig is. Ja. Het grappige is natuurlijk dat we dat eigenlijk dan zouden moeten laten toetsen door een hof, wat we nog niet hebben. Mm-hmm. Maar goed, nu is het eigenlijk Eerste en Tweede Kamer die dat... Nee, die bepalen dat van, is dit wel of niet toegestaan binnen de huidige grondwet of niet? Ja. Ja. Oké, meneer Van den Braak, het zijn interessante tijden. Hij weet in ieder geval mensen enthousiast te krijgen voor democratische vernieuwing. Daar lijkt het op. En dat kun je misschien wel beschouwen als sowieso een goede ontwikkeling. Kees Balleman, politiek commentator, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zag vanochtend de kranten en wat voor gevoel kreeg jij toen? Ik was ongelooflijk blij dat we het eindelijk weten. Want de aard van de berichtgeving de afgelopen weken, zo niet maanden, was toch een beetje van het niveau wanneer keert God eindelijk terug op aarde. Maar gelukkig, we weten het nu. We weten dat Pieter Omtzigt het echt gaat doen. Ja, dat was wel een beetje de sfeer. Ja. Nou loop jij al heel lang mee in Den Haag. Hè? En je hebt veel partijen zien komen en ook wel gaan. Hoe lastig is het eigenlijk om een partij op een goede manier op te bouwen? Zodat het ook echt beklijft. Nou ja, dat is altijd lastig. En daarom vind ik één aspect heel erg interessant, wat ook in het interview staat in het AD, is dat Omtzigt eigenlijk wil dat onze partij meer een vereniging, meer een beweging is. Ja. En het is een trend dat je eigenlijk de laatste jaren ziet. Eigenlijk is Macron, de Franse president, daar met zijn beweging En Marche mee begonnen. Dus ideologisch veel flexibeler opereren. Af en toe een beetje linksig doen, af en toe een beetje rechtsig doen. Wetende dat de zuilen voorbij zijn, zeker in onze samenleving is dat een gegeven. En daarom kan je maar beter een beweging beginnen. En dat zie je bij BBB, dat zie je nu bij deze groep. Ik denk dat er een aantal partijen zijn die het inderdaad, het is al eerder gezegd, het toch wel een beetje benauwd van krijgen. Maar ja, het is een enorm klusje. Je belooft iets. Je wil het vertrouwen met de kiezer herstellen. Je wil meer waarmaken dan dat je belooft. Of liever gezegd, belofte dus moeten ook echt uitkomen. Het herstel tussen de burger en de overheid wil je herstellen. Nou, dat is allemaal zeer ambitieus. Dus als je dan zegt, ik heb veel partijen meegemaakt. Ik heb meegemaakt dat Emiel Roemer bijna premier was. Ik heb meegemaakt dat Rita Verdonk ook bijna premier was. Ik heb de LPF meegemaakt, de oudere partijen, diverse versies daarvan de afgelopen 25 jaar. Dus gereserveerde gedachten over het succes zou ik ook de mensen die peilen aanbevelen. Ja, precies. Omtzigt tempert zelf wel enigszins de verwachtingen. Hij zegt, de grootste woorden is niet het doel. We willen onze idealen verwezenlijken en niet de macht om de macht. Is dat verfrissend of vooral realistisch? Ja, ik denk dat het realistisch is. En één ding moet je natuurlijk wel over Omtzigt zeggen. Het is wel een ervaren politicus. Hij weet ook vooral, en dat is volgens mij zijn grootste kracht, wat de taak van het hoogste orgaan in de samenleving is van de Tweede Kamer. Namelijk de macht controleren. Ja. Het zijn van Tweede Kamerlid. Daar was hij, liever gezegd, ook soms wel tot vervelens toe van het kabinet mee bezig. En nou ja, een ander aspect, en inderdaad die wat flexibeler ideologisch denken. Dat hoorde je net ook al van Wouter van Loon van de NRC. Van waar staat u nu precies? Dat is dat sociale contract. De relatie burger en overheid herstellen is overigens niet nieuw, hoor. Het is een oud begrip uit de politieke filosofie. En ik heb het nog even nagekeken. Macron, Keir Starmer van de Labour Party. Iedereen heeft het over een sociaal contract. Ja. Zelfs Frans Timmermans, die heeft er al 10 jaar geleden over geschreven. Maar goed, het herstellen van de relatie tussen de burger en de politiek, als je dat nastreeft, dat is hoe dan ook te prijzen. Ja. Het herstellen van de burger, relatie burger en politiek, daar roer je een goed punt aan, Kees Balleman. Dank je wel, want die wil ik even voorleggen aan Caroline van der Plas. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als we het daarover hebben, er zijn veel mensen die hebben op BBB gestemd, ook vanwege die verstoorde relatie overheid-burger, dat gebrek aan wantrouwen. Wat dacht u toen u hoorde dat Omtzigt het gaat doen? Was u daar blij mee met dat nieuws? Ja, nou, het was het gebrek aan vertrouwen, natuurlijk. Het was de wantrouwen. Maar... Ja, het was wantrouwen, ja. Ja, ja, nee, ja, nou ja, kijk, ik ben ontzettend blij dat hij sowieso voor de politiek en de Kamer behouden blijft. Want ik heb niet onder stoelen of banken gestoken dat Pieter Omtzigt gewoon het beste Kamerlid is wat Nederland heeft. Ja. En iemand als hij hebben we gewoon keihard nodig. U had hem er ook graag bij gehad, hè, geloof ik, toch? En dat wilde hij niet. Nou, ik heb hem eigenlijk al 2 jaar geleden gezegd van als je bij ons wil komen, ben je welkom. En dat is nooit een geheim geweest. Nee. En nee, hij wil gewoon zelf verder en dat respecteer ik. En ik denk dat als er nu een nieuwe partij komt, dan hoeven we niet heel erg bang te zijn voor versplintering. Want ik denk dat Pieter gewoon veel zetels gaat halen. Ja. Nou, hoeveel dat er zijn, dat ligt er natuurlijk ook aan. Doet hij in alle kieskringen mee? Hè? Ja. Dat is wel. Ja. Als hij zegt, ja, ik wil geen 46 zetels. Ja, dan zal dat mogelijk betekenen dat hij niet in alle kieskringen gaat meedoen. Om dat te temperen. Maar dat weet ik niet. Maar dat is een logische gedachte, lijkt mij. Precies. U zegt, ik ben eigenlijk wel blij dat hij meedoet. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat het niet een duidelijk gevoel is, want hij gaat ook misschien wel stemmen bij u weghalen. Ja, maar kijk, weet je, mijn doel is nooit geweest om de grootste partij te worden. Weet je, alles wat wij doen, dat resulteert in peilingen in zetels. En, ja. Nou ja, je wilt toch het een en ander veranderen, echt? En dan moet je toch gewoon groot worden? Zo simpel is het toch ook? Nou, natuurlijk, maar weet je, ik heb nu 1 zetel. Als ik er 10 krijg, dan vertienvoudigen we. Dus dat is een substantieel aantal. ChristenUnie zit nu met 5 zetels in het kabinet. Dus weet je, daar maak ik me geen zorgen over. Ik ben gewoon echt een democraat. Als dit ten koste gaat van BBB, en mensen kiezen voor Pieter. Nou, liever voor Pieter dan voor een andere partij, hoef geen namen te noemen. Dan is dat hartstikke mooi. En dat is hoe de democratie werkt. Ja. Zou u eventueel een lijstverbinding met hem aan willen gaan? Nou, volgens mij zijn lijstverbindingen verboden sinds 2013. Maar goede samenwerking in de Kamer, dat kan natuurlijk altijd. Oké, en hoe zou dat voor moeten krijgen dan, die samenwerking? Wat u betreft? Nou, wij werken al heel goed samen op verschillende dossiers. Dus samen optrekken, samen Kamervragen stellen, samen debatten voorbereiden, samen keuzes maken, misschien wel samen wetsvoorstellen schrijven. Op die manier zou ik dat heel graag willen. Hij is natuurlijk een vat vol kennis. En denkt u dat hij daar ook voor open staat gezien zijn vrij recente afwijzing om bij jullie in te trekken? Ja, natuurlijk. Ik heb al heel veel contact met Pieter. We doen al veel samen in de Kamer. Hm. Kijk, dat hij niet met ons wil, dat betekent niet dat hij onze slechte partij vindt. Hij wil gewoon zelf verder. Ja. Dus dat gaat helemaal goed komen. Zeker. Nou bent u net even uit sollicitatiegesprekken gelopen, hè, voor ons, om ons even te woord te staan, wat heel aardig is van u. En hoe gaat het met die gesprekken? Wil het een beetje lukken, geschikte mensen te vinden? Ja, gaat goed. Ik ben eigenlijk heel positief over de mensen die ik tot nu toe heb gesproken. En we zitten nu in de tweede fase, zeg maar. Ja. Dat is de fase waarin ik ook aansluit, want dit zijn potentiële kandidaten voor de lijst. Ja. En de mensen die ik heb gezien en gesproken, dat zijn echt heel goede mensen. Iedereen denkt dat wij 100 boeren op de lijst zetten. Maar er zijn we hebben mensen die financieel specialist zijn, juristen, uit het onderwijs, uit de zorg. Dus ja, en echt mensen die, denk ik van nou. Ja. Zit daar ook een eventuele premierskandidaat tussen? Dat heb ik al gezegd, dat wij aan het praten zijn met iemand die voor ons eventueel de premierskandidaat zou zijn. Maar ik wil wel blijven benadrukken, dit zijn Tweede Kamerverkiezingen. Het zijn geen premiersverkiezingen. Nee, oké, maar je moet altijd verder kijken naar de toekomst. En dan moet je daar rekening mee houden. Dat succes kan je niet overvallen, of kan je overvallen, laat ik het zo zeggen. Dat weet u ook. Nee, zeker, maar ik vind het jammer als in Nederland mensen heel erg naar premierskandidaat gaan kijken. Want we moeten 150 volksvertegenwoordigers kiezen. Ja. En dat is het allerbelangrijkste. Dat is de belangrijkste taak die je kan hebben. Ja. En dat is het, ja, je controleert het kabinet en dat doet de Kamer. Zeker, dat is de taak van de Tweede Kamer. Caroline van der Plas, succes dan verder met de sollicitaties. Dank dat u even tijd nam voor ons. Ster. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo Bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo. Dat is leuk, boodschappen doen. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven. maar nu is ze meestal op haar zesde al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Nou, aan media-aandacht geen gebrek voor Pieter Omtzigt en zijn nieuwe partij. Ook niet bij ons, want we gaan zo meteen nog even door in het mediaforum. Hoe zorg je als politieke pers dat je hem niet kritiekloos op het schild hijst? Nu, volgens Human Rights Watch, schiet Saoedi-Arabië migranten dood bij de grens met Jemen. Daarover meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Saoedi-Arabië heeft in het afgelopen jaar honderden migranten uit Ethiopië gedood bij de grens met Jemen. Dat schrijft Human Rights Watch op basis van eigen onderzoek. De organisatie sprak met zo'n 40 Ethiopiërs in Jemen en bekeek video's, foto's en satellietbeelden. De migranten reizen via Djibouti en moeten in Jemen dwars door oorlogsgebied. Daar worden ze onder vuur genomen, vertelt correspondent Daisy Moore. Niet alleen op mannen, ook op vrouwen, op kinderen, die vaak blijkbaar met honderden tegelijk die grens over proberen te komen. En wat je ook leest is dat smokkelaars de mensen die minder kunnen betalen dan in zo'n groep vooruit sturen als een soort kanonnenvoer om het pad te verkennen. De VN uitte vorig jaar al zijn zorgen bij Saoedi-Arabië. In maart ontkende dat land dat het zich schuldig maakt aan het doden van migranten. De gouverneur van Hawaii zegt dat na de verwoestende natuurbranden op het eiland Maui mogelijk nog zo'n 1300 mensen worden vermist. Tegen nieuwszender CBS zei gouverneur Green ook dat het nog weken kan duren voordat alle slachtoffers geïdentificeerd zijn. En hij houdt er rekening mee dat in sommige gevallen identificatie niet meer mogelijk zal zijn. Maui werd vorige week getroffen door de dodelijkste natuurbrand in de Verenigde Staten in 100 jaar. President Biden en zijn vrouw bezoeken vandaag het getroffen eiland. Met zijn nieuwe partij, Nieuw Sociaal Contract, gaat Pieter Omtzigt meedoen aan de verkiezingen. Hij heeft nog geen kandidatenlijst, maar oud-CDA-Kamerlid en gedeputeerde van Overijssel Eddy van Heijem heeft zich al bij hem aangesloten. Omtzigt wil onder meer een nieuwe bestuurscultuur. Rusland zegt dat het een Oekraïense droneaanval op Moskou heeft verijdeld. Er zouden geen slachtoffers zijn. De drones zijn ten zuidwesten van de hoofdstad neergestort. Op 2 luchthavens bij Moskou vertrekken en landen voorlopig minder vliegtuigen. De Britse verpleegkundige die schuldig werd bevonden aan de moord op 7 baby's heeft mogelijk nog meer op haar geweten. Volgens The Guardian heeft ze in 2 andere ziekenhuizen mogelijk nog tientallen andere baby's iets aangedaan. In geen van die gevallen is er een baby overleden. Vandaag hoort de vrouw welke straf ze krijgt. De brandweer wil meer betekenen voor burgers als er een grote crisissituatie is, zoals een overstroming, een stroomstoring of een chemische brand. Mensen in nood zouden dan voor hulp en steun terecht kunnen bij een van de 950 brandweerkazernes in het land. Dat zegt de voorzitter van Brandweer Nederland in de Telegraaf. Volgens hem kan de brandweer een cruciale rol vervullen bij ernstige incidenten en is het meer dan een organisatie die alleen branden blust. Zandvoort bereidt zich voor op de Formule 1 later deze week. Er worden dit jaar per dag zo'n 100.000 bezoekers verwacht. Volgens de burgemeester is het in Zandvoort één groot feest. Op alle balkons, overal langs alle huizen hangen geblokte vlaggen. Het mooiste moment vind ik altijd als de instroom van de mensen uit de trein richting het circuit loopt. Dat dan ook de mensen in de straat waar dan doorheen gelopen wordt, de Van Spijkstraat hier in Zandvoort, allemaal echt op hun stoepen staan om iedereen welkom te heten. Dat laat zien dat Zandvoort echt de Formule 1 omarmt. En ja, die mensen zijn hartelijk welkom. Niet iedereen is blij met alle activiteiten op het circuit in Zandvoort. Bewoners van omliggende gemeenten klagen over het lawaai en de extra toeristen. De weersverwachting. Veel zon vandaag. Blijft droog. Het wordt 23 tot 28 graden. En de komende dagen blijft het zomers. Vanaf donderdag neemt de kans op buien toe. En de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Goedemorgen, Wijnand. Goedemorgen, Carl-Johan. Er staat op dit moment 1 file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Raasdorp, 2 kilometer met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Schiphol over de A4 en de A5. Ster. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen. Dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Nu 15 maanden gratis. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Mediamiddelpunt van dit moment is zonder twijfel Pieter Omtzigt. Dus daarover en over realityster Peter Gillis, die wordt vervolgd voor mishandeling en belastingfraude, praten we vandaag in ons mediaforum met Jan Slachter, directeur van Omroep Max, Mark Chavan, journalist bij De Correspondent. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. En spraakmaker is misdaadjournalist Jan Meijers. Maar eerst kijken we uiteraard eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Mark, jouw mediamoment. Jij hebt afgelopen weekend met veel plezier NRC gelezen. Ik heb veel kranten gelezen en ongebruikelijk vond ik dat dit keer de weekendprijs naar NRC ging vanwege twee diepgravende stukken. Het ene was, kan er niks aan doen, geschreven door de broer van Jan Meijers, die hier zit, Tom Jan. Ja. Die een prachtige tijdlijn maakte door met heel veel betrokkenen te spreken over waarom Europa en Nederland in 2014 Poetin lieten wegkomen met het innemen van de Krim en een stuk van Oekraïne. Ja. De koning ging nog een biertje drinken en nog een paar andere pijnlijke feiten werden op een rij gezet. Echt een heel belangrijk stuk om ons collectieve geheugen op te frissen. Want in welke opzicht heeft het jou verrijkt, dat stuk? Ja, ik wist het wel een beetje, maar ik wist niet dat het zo erg was. En ter troost, het was niet alleen Nederland waar we over de prille herstellende economische activiteit liever praten dan over de schending van de mensenrechten en de aanval op een soevereine staat. Ja. Het was heel Europa dat de andere kant op keek en liever bleef praten en gas afnemen. Ja, ja. Pijnlijk met de terugwerkende kracht. Pijnlijk en nuttig. Nog steeds eigenlijk. Opdat we er wat van leren. Ja, ja. En het andere stuk was zo mogelijk nog wat moeilijker. Dat ging over de pesticide glyfosaat. Waar twee wetenschapsredacteur van NRC buitengewoon moeilijk en knap werk leverde door in de goedkeuringsprocedure te duiken en duidelijk te maken dat binnenkort de Europese Unie opnieuw dat spul wat vroeger onder de naam Roundup, ja, in de handel was, waardoor al die grasvelden zo knalgroen eruit zien. Speelt al jaren, hè, ook, ja, dit middel, toch? Wat, en wat de agro-industrie die achter BBB staat is daar niet vreemd aan. Ja. Dus het is ook iets wat van groot belang is voor het herstel van de natuur in Nederland. En het zijn geen populaire onderwerpen, je krijgt geen straten vol. Maar als iets de taak van de pers is, is het om dit soort diep spelende kwesties die ontzettend belangrijk, niet alleen gaan er miljarden om, maar het leven op aarde gaat ook, speelt een rol. Ja, ja. En wordt ook aangetoond hoe sterk de lobby is en hoe gevoelig de politiek is voor die lobby? Ja, ja. 20 jaar lang is een resultaat van een wetenschappelijk onderzoek geheim gehouden, waaruit bleek dat jonge ratjes niet goed werden van dat spul. Ja. Dan zou je, want dit speelt ook al inderdaad al jaren, hè, dat glyfosaat. Dat zijn stukken die belangrijke kwesties aan de kaak stellen. Je verwacht dan toch ook wel wat meer, hoe zeg ik dat nou, publieke verontwaardiging? Ja, maar het is blijft een beetje uit. Het is zomer, hè? Ja, ja. Nou ja, wat moet je doen als burger? Je leest zo'n stuk en je denkt, potverdomme. Moet je de straat op gaan en kijken of er een glyfosaatbeweging in de buurt op te zetten is? Het is voor een individu ook heel moeilijk. Ja. Maar neem niet weg dat bijvoorbeeld nieuwe Kamerleden zo'n stuk ter harte kunnen nemen en zeggen, wat kan Nederland nog doen aan die goedkeuringsprocedure in de EU? Die is te slap. Mm-hmm. Maar ook binnen Nederland is de toezicht op dit soort pesticiden is veel te slap. Ja. Daar gaat de Nederlandse Tweede Kamer over. Jan Slachter, zou je voor wat meer, nou ja, noem het impact of verontwaardiging, maatschappelijke verontwaardiging, heb je dan toch die tv nodig? Een, ik zeg maar wat, Arjan Lubach-achtig type? Nou ja, kijk, als Arjan Lubach daar een spraakmakend verhaal kan van maken, in die zin dat iedereen het in Nederland snapt waar het over gaat, en die verontwaardiging ook aan het voetlicht kan brengen, hè, waardoor iedereen, ja, potverdorie, hoe is dit mogelijk? Weet je wel? Ja, één. Twee, aan de andere kant heb je natuurlijk ook nog wel, je hebt ook de achtergronden erbij nodig. Je hebt ook de wetenschappelijke zaken erbij nodig om het echt ook gewicht te geven. En dan zou een programma als Zembla, ja, daar best een hele belangrijke rol in kunnen spelen. We weten allemaal dat er dan geen 1,6 miljoen mensen naar kijken. Ja. Maar dan komt het in ieder geval op gang. Komt op gang. En wat je terecht zegt, het moet uiteindelijk op de politieke agenda komen te staan. Dus lijkt de Tweede Kamer die daar beslissingen over kan nemen. En daar die verontwaardiging kan uitspreken richting het kabinet. Dus in die zin, je moet het draagvlak krijgen bij de kijkers en de luisteraars. Maar uiteindelijk moet het wel gebeuren in die Tweede Kamer. Ja, precies. Balletje moet wel ergens gaan rollen. Moet gaan rollen, dan, ja, daar uiteindelijk terechtkomen. Gaan we naar jouw mediamoment, Jan. Hoewel, het is eigenlijk geen mediamoment. Geen mediamoment. Nee. Dus dat had eigenlijk misschien wel een keer een mediamoment moeten worden. Ja, ik praat nu een beetje in raadsel. Het is een heel simpel onderwerp. De afgelopen maand, anderhalve maand, ben ik een paar keer op Schiphol geweest. We weten allemaal dat in 2022 de kranten bol stonden van chaos op Schiphol. Journaal opende mee, Nieuwsuur. Ja. Mensen die 4 uur stonden te wachten voor hun vlucht misten hem alsnog. Kregen hun geld niet terug. Nou, kortom, drama, drama, drama. Januari van dit jaar waarschuwde de FNV nog, het wordt weer chaos deze zomer op Schiphol. En wat schetst mijn verbazing, was er een paar keer. Het ging heel goed op Schiphol. Ja. Geen lange wachttijden. Bij de controle van je kleine koffertje stonden genoeg mensen. Er werd vriendelijk gezegd van, nou, wilt u dit of wilt u dat? Kortom, wat me verbaast alleen, geloof in juli heeft het AD er een stukje over geschreven, is dat wanneer er chaos is, wij natuurlijk heel goed zijn om dat heel groots te brengen. Maar wanneer het goed gaat, ja, Dan het zou toch wel goed zijn van dat we ons afvragen, hoe gaat het nu eigenlijk op Schiphol? Ja, en nou, dat is doe jij dan veranderd, nu, toch? En je weet toch ook, goed nieuws is geen nieuws. Ja, maar toch vind ik, als we er zoveel verontwaardiging over hebben losgelaten, ja, en wat we zien, die bagageafhandelaars, ze hebben dus een verschrikkelijk beroep. Hè, er zijn dus veel meer mensen bijgekomen. Security, zag ik ook allemaal blije gezichten. het was gewoon ook gewoon een feest om op Schiphol te zijn. En dat heeft denk ik ook, nou ja, ook, ja, wel. Nou ja, goed, ja, oké, okay, we planten bomen. En we zien ook natuurlijk dat de wisseling van de wacht in de directie van Schiphol daaraan heeft bijgedragen. Dus daarin zou je best wel een journalistiek verhaal kunnen maken van wat is nou die omslag geweest waardoor het toch ineens op Schiphol goed gaat en dat we dat compliment ook mogen geven. Ja. Max Javan, voel jij een verhaal? Tuurlijk is het een verhaal, maar we zijn daar journalistiek nooit zo goed in. Een jaar later teruggaan naar de plek van het onheil. Ja. Ik ben het helemaal eens met Jan, dat zou een prima verhaal zijn. Hoewel die blijdschap over dat Schiphol nu zo goed loopt, klimaattechnisch natuurlijk toch wel een groot vraagteken verdient. En dat is niet om een hobby te uiten, maar dat is weer een ander aspect natuurlijk. Het herstel van de luchtvaart gewoon een onopgelost probleem is. Ja. Nou, maar goed, je zou ook de vraag kunnen stellen, wat kan de zorg bijvoorbeeld of het onderwijs in Nederland leren van hoe ze op Schiphol het probleem met het tekort aan arbeidskracht hebben aangepakt? Ja. Ik weet niet of dat vergelijkbaar is of niet. Dat was ook een oneenbare vesting volgens velen, dat ze niet genoeg personeel konden krijgen. Ja. En het is er toch uiteindelijk gelukt. Ja. Er zijn velen, maar ik zou wel willen weten hoeveel dan? Mm. En hoeveel is het uurloon omhoog gegaan? En wat is dan wat is er allemaal veranderd? Dat is een hele relevante vraag. Minder vluchten? Ja, nou ja, goed, die minder vluchten, dat was meer bij Transavia die vlucht heeft gecanceld. Dat was niet de fout van Schiphol, maar dat ze gewoon te weinig toestellen hadden. Ja. Dat had er niks mee te maken. Nou goed, daar moet dus even iemand induiken. Dus gewoon. Applaus voor Schiphol. Oké. Gaan we weer even terug naar Pieter Omtzigt. Want ja, we kunnen nou eenmaal niet om hem heen in de media. Het is de vraag die al weken boven de markt hangt. Wat gaat Pieter Omtzigt doen? Pieter Omtzigt maakt voorlopig nog niets bekend over zijn politieke toekomst. En ze zijn allemaal druk aan het speuren naar wat Pieter Omtzigt gaat doen bij de verkiezingen. De VVD sneert naar Pieter Omtzigt. Kan hij een eigen partij wel aan? Het nemen van een doordacht besluit en het uitstippelen van een pad kost meer tijd dan gedacht, laat hij weten. Is hij nog welkom bij uw partij? We hebben steeds gezegd, de deur staat voor Pieter Omtzigt open. We hebben er lang op moeten wachten, maar de kogel is nu eindelijk door de kerk. We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw Sociaal Contract. Ja, Marc Javan, om even heel meta te beginnen. Hoe beleef jij al deze aandacht in de media? Nou, het werd tijd dat we het wisten. Hij heeft het knap gerekt. Het is gewoon aandacht genereren door te zeggen dat je iets gaat mededelen en het niet doen en dan toch niet te doen en dan op vakantie te gaan en te zeggen voor het weekend en dan niet voor het weekend. Knap gedaan. Ja? Jij denkt dat daar heel zorgvuldig is over nagedacht, over dit moment precies nu of gisteravond. Ja. En het een aarzeling volgen maakt hem meteen ook heel, heel menselijk en heel dichtbij en aanraakbaar. Ik weet niet hoe lang die geaarzeld heeft. Ik weet niet of die geaarzeld heeft. Ik denk dat hij het al weken wist. Maar dat kan ik niet bewijzen. Ja. Maar die spanning creëren, dat is handig en verstandig in zijn positie. Ja, en gelukt. En gelukt. Ja. En wat vind je daarvan? Hoe de media daar dan in opereren weer? Hoe ze dat hebben opgepakt? Of oppakken op dit moment nog? Nou, redelijk serieus. Allerlei media hebben stukken over wat vindt hij eigenlijk? Wat heeft hij gestemd de afgelopen jaren? Ja. Wat staat er in zijn boek? Het is een vrij incongruent boek. Het heeft kritiek op de elementen van de Europese rol in ons leven. En het heeft sociaal contract onderwerpen. Maar verder is het een onvolledig programma. Dus het is, dat zullen we ook wel krijgen, aandacht voor wat hij dan voorstelt. Mm-hmm. Ander soort politiek en een ander soort sociale werkelijkheid. De overheid moet leveren wat hij belooft op het gebied van sociale voorzieningen. Ik denk dat het serieus is. En dat je even meegaat in een soort hype moment. Ja, wat moet je dan doen? Een klein berichtje op pagina 5? Dat slaat toch nergens op? Nee. Maar goed, omdat bij Caroline van der Plas en Jan Slachter ook wel wordt gezegd, de media hebben haar eigenlijk dat podium gegeven. En mede daardoor heeft ze zoveel stemmen ook gekregen bij die verkiezingen van de Provinciale Staten. Hoe zie jij dat? Zie jij bij Omtzigt dan hetzelfde effect weer? Dat media eigenlijk een behoorlijke factor hebben in het genereren van de aandacht ook. En ook de stemmen uiteindelijk misschien wel. Ik denk dat het inherent is aan sowieso Pieter Omtzigt, die natuurlijk veel heeft betekend, hè, in de Tweede Kamer als het gaat om toeslagen. Nou, we hoeven het allemaal niet op te doen, maar daar was hij toch wel een hele belangrijke factor in. En wat ik mooi vind van dat hij toch uiteindelijk heeft besloten dit te gaan doen, is dat waar we allemaal zien dat heel veel mensen zijn afgehaakt, geen vertrouwen meer hebben in de politiek, dat die mensen vermoedelijk op 22 november toch naar de stembus gaan. En dat ze hun vertrouwen uitspreken richting de politiek, richting Pieter Omtzigt. En dat wij er als media daar aandacht aan besteden, Ja, wat moeten we dan? Ja. Inderdaad. Weet je... aandacht is één, maar is het kritisch genoeg? Dat moet blijken. Straks komt dat verkiezingsprogramma, dan zal de kandidatenlijst bekendbaar. Dus dan kan er genoeg kritiek of hosanna zijn richting zijn partij. Maar dat wij veel aandacht eraan besteden, het moet wel in evenwicht zijn. Maar wat ik het meest belangrijke vind, is dat de man die langs de zijkant stond, veel kritiek had op dit kabinet, vaak hele goede kritiek, nu zelf zegt, ik ga aan de slag, ik wil Nederland veranderen. En dat hij dat gaat doen met 30 of 40 zetels, ik weet het niet, we gaan het allemaal zien. Ja. Maar het wordt een hele interessante politieke tijden die we nu met z'n allen tegemoet gaan, sowieso voor de media, maar ook voor ons als burger, om dat allemaal te mogen lezen en te zien op televisie en radio. Ja, dat is prachtig mooi. Ja. Je zegt 30 of 40 zetels, dat vind ik ook een interessante, Jan Meijers. In werkelijk elk stuk komt die peiling van 46 zetels voorbij. Hè? Ja. Terwijl dat is gepeild voor mensen ook maar iets wisten van zijn koers en zijn plannen. Wat zegt dat dan? Want dat wordt er steeds bijgehaald. Dus dat wordt op een gegeven moment ook wel een soort van fulfilling prophecy misschien wel. Nee, maar het is echt een voorbeeld van journalistieke armoede. Weet je, dat die peilingen er zijn, dat weten we allemaal, maar geef het niet zoveel aandacht. Ik bedoel, daar kun je natuurlijk gewoon voor kiezen. En dat wil niet zeggen dat je het moet negeren, maar je moet dat niet een hele tijd op. Het gaat op dit moment, en het mooie daarvan is, kijk, je kunt van Pieter Omtzigt van alles zeggen en vinden, maar hij is geen mediafenomeen. Die man heeft zijn carrière gemaakt in de Tweede Kamer. En nogmaals, of je het nou eens met hem of niet eens met hem bent, dat hij ervaren is met de media, wat Mark net vertelt, zeg maar, dus lang uitstellen en aandacht genereren. Hij kent al die strategieën. Dus in die zin is hij niet beter of slechter dan welke andere Haagse politicus dan ook. Maar het is wel iemand die niet zijn basis is het politieke handwerk. Ja. Dat maakt die man interessant. Nou, daar kunnen we met z'n allen fantastisch over schrijven en goede dingen doen. En of hij dan 46 of 23 zetels in de kamer, we gaan het zien. Ja. Maar hang daar niet de hele tijd je journalistiek aan op. Ja. Dat is natuurlijk, kijk, peilingen zijn er, maar wij als journalisten kunnen bepalen wat we daarmee doen. Mm-hmm. En daar zouden wij denk ik eens wat beter met z'n allen over moeten moeten maar denken. Ik geef je op een briefje dat een vanavond denk ik wel met een peiling gaat komen van wat men daarvan vindt. Maar ben je er dan met me eens? Ik ben het met je eens. Wat ik wel mooi vind in het hele verhaal dat hij gekozen heeft voor Tubantia. Het was toch de krant uit de regio waar hij vandaan komt. Hij was toen in de tijd op een onverkiesbare plaats gezet door het CDA. Is door met name die regio gekozen en kreeg toch weer die plek terug. En dat hij daarvoor gekozen heeft, vind ik ook wel een hele mooie move. Fascinerend. En ook wel weer slim, toch? Ergens. Ja, ook wel slim. Je krijgt het Algemeen Dagblad er gratis bij. Nee, maar fascinerend is dus. Geen enkele papieren krant heeft vanochtend het nieuws. Zelfs het AD heeft een vooruitkijkstuk. Dus het landelijke AD. Ik heb net even nagetrokken hier op de redactie. Het AD heeft een landelijk vooruitkijkstuk. Dus bij Tubantia hebben ze dat kennelijk. Kijk, deadlines zijn tegenwoordig veel vroeger. Hè, dus die zijn in sommige gevallen 21:30, 22:00 al. Mm-hmm. Bij ons is het nu geloof ik 22:45. Ja. Het was gisteravond trouwens, het nieuws was iets voor 22:00. Voor iets voor 22:00, maar ook wij hebben het niet meer in de krant, als ik het vanochtend goed gezien heb. Je ziet het, zeg maar. Hij heeft dat exclusief gegund aan de Tubantia. Ik weet niet of zij het vandaag wel in de krant hebben. Dat durf ik niet zeggen. Want ik heb het niet gezien. Maar fascinerend hoe hij dat gedaan heeft. Ook een klein mini-treintje. Afgelopen maandag was het CDA met zijn nieuwe lijsttrekker, waar we ook een klein beetje spanningen hadden opgebouwd zien worden. En nu komt Omtzigt op het doodse moment van de Nieuwsweek zondagavond. Ja. Na het zakken van de ochtendkranten voor maandag. Ja. Wat natuurlijk betekent dat hij alle aandacht krijgt die er te genereren is online. En in de papieren kranten van dinsdagochtend. Ja. Hij had natuurlijk ook een tweetje kunnen sturen, toch? Alleen maar en daarbij houden. Dan had hij misschien wel net zoveel reuring veroorzaakt. Nou, hij heeft ook een tweetje gestuurd met een heel aandoenlijk filmpje. Nee, maar dat is natuurlijk wel. Kijk, daar. En wat je natuurlijk niet moet vergeten is dat Pieter Omtzigt met alle prijzen die hij verdient, zeg maar, voor zijn werk, is hij natuurlijk gewoon een Kamerlid met heel veel ervaring die wat dat betreft, dus als het gaat om het creëren van media-aandacht, hij loopt al 20 jaar mee, zeker. Het klappen van de zweep kent. Ja. Ja. En laat je daar nou niet door misleiden van Pieter Omtzigt, weet je, hij is ook gewoon een politicus. Ja. En wij moeten hem dus ook als zodanig behandelen. En dat zullen we ook doen de komende tijd. Nu door naar een andere man die de media bezighoudt op een hele andere manier. We gaan even luisteren. Nou, hier hoor ik hem ook lopen. Hier, sta gewoon aan. Ja, maar wat moet ik nou nog uitleggen, Mark? Ik word er Fox wel van. Het is niet de mooiste muziek, dat hoor ik al wel. Maar ja, dat is ook niet belangrijk als je aan het kleien bent, denk ik. Het is lulkoek wat je zei. Dit is geen einde kabel. Dat is dan een beginkabel. Ja, maar dat is ook niet goed met die afvoer. Daar heb ik vorige week nog over gehad. Hier, alles nat, nat, nat. Nee, prutzooi. Hier. Hier, gewoon kijk, jongen, de tomaten erop. Ja, maar Peter is altijd apart, hè, jongens. Ja. Ik word er al Fox wild van, dat ik denk, nou, stop, stop, stop. En dan haak ik bij. We hoorden hier Peter Gillis. Hij is met Massa is Kassa een van de kijkcijferkanonnen van SBS en Talpa. Maar de markante vakantieparkerman is niet bepaald van onbesproken gedrag. Al eerder werd bekend dat zijn ex hem beschuldigd van mishandeling, waar hij nu voor vervolgd wordt, evenals voor belastingfraude. Nieuwste feit, de overheid merkt hem aan als vermeende criminele ondernemer. Jan Slachter, jij als tv-baas, zou jij de stekker eruit trekken? Nou, ik zou gehoopt hebben dat ik hem sowieso niet in mijn stal gehad zou hebben. Dat klinkt heel gemakkelijk, dat weet ik ook. We weten één, als je kijkt naar televisie, was hij wel een kijkcijferkanon voor SBS6. Dat is gewoon ook zo. In het begin spraken we daar geen schande van. Maar naarmate de tijd zich verder ontwikkelde, toen is hij toch wel neergezet als iemand die, wat je net allemaal noemt, belastingfraude, mishandeling, et cetera, et cetera. Hij is er nog niet voor veroordeeld. En ja, John de Mol heeft steeds gezegd van, ja, ik ga hem niet van de buis halen voordat er een veroordeling is. En in dat, die gedachte kan ik wel volgen, omdat zijn eigen zoon natuurlijk ook op een gegeven moment verdacht werd gemaakt door een ex. En achteraf bleek dat allemaal niet waar te zijn. En Johnny heeft niet veroordeeld in ieder geval. Nou, nee, maar ook bedoel, het OM zei ook van, de verklaringen kloppen niet. Oh. Dus nee, er is wel iets meer van, hij is niet veroordeeld. De OM had ook wel een bewijslast erbij van dat het niet klopte van wat er is gezegd. Ja. Voor Johnny was er toen aanleiding om zelf terug te treden. Kon de druk toen niet weerstaan. Dus in die gedachte van John de Mol kan ik hem wel volgen. Dat hij zegt, ja, ik ga niet iemand aan de kant zetten die nog niet is veroordeeld. Maar als nu het OM met dit soort klassificaties komt, ja, dan zou ik... Want nog steeds niet veroordeeld. Nog steeds niet veroordeeld. Maar dan wordt het eigenlijk wel slaat de balans door, wat jou betreft? Dan slaat hij wel heel erg door, ja. En het is een opeenstapeling van allerlei dingen. Het is niet één dingetje, maar het is een opeenstapeling van allerlei zaken. Ja. Nou, we mogen hopen, Frans Klein werkt nu bij John de Mol, dat hij misschien daar nog enigszins veranderingen kan aanbrengen. Maar ik zou wel dan toch zeggen van, oké, jongens, even pas op de plaats. Want dit wordt wel, stel dat hij voor al die dingen wordt veroordeeld, heb je iemand natuurlijk wel een hele lange tijd toch in je stal gehad. Ja. En ik denk dat het OM en niet zomaar dit soort klassificaties aan iemand geeft zonder dat ze er ook bewijs voor hebben. Nee, precies. Ja. We hebben Paul Reumer, hoofdtelevisie bij Talpa en gewaardeerd mediaforumlid, natuurlijk ook even om een reactie gevraagd. Of dat nog steeds de plannen zijn om ermee door te gaan. Hij heeft nog niet gereageerd, zeg ik er even bij. Ja. Jan Meijers, tot een maand geleden was Massa is Kassa te zien. Hè? De kijkcijfers zijn goed, zo'n 500.000 per aflevering. Wat zegt dat over de televisiekijker eigenlijk? Nou ja, kijk, wat ik het fascinerend vind, wat Jan Slachter zegt over Talpa. Toen het over Marco Borsato en Ali B ging, toen had men geen veroordeling nodig om het programma van de buis te halen. Dus die norm die is toch niet zo scherp als ze nu pretenderen dat die is. Kijk, wat mij fascineert in deze is, Peter Gillis wordt van allerlei dingen veranderd. Een van de ergste dingen vind ik persoonlijk het uitbuiten van arbeidsmigranten. Op zijn vakantiepark. Ja, dat zijn een groep kwetsbare mensen in Nederland die de Nederlandse economie hard nodig heeft. Die mensen leven vaak onder verschrikkelijke omstandigheden. Worden onder verschrikkelijke omstandigheden te werk gesteld. Nou, daar is heel veel over te zeggen, dat zal ik niet nu doen. Maar dat uitbuiten van mensen, dat vind ik, dat heeft gewoon iets heel naars. En wat mij dan fascineert is, we hebben Thijs Reumer gehad, de zaak rond Thijs Reumer. Die dan meisjes of jonge vrouwen oneerbare berichten zou hebben gesteld. Ik ga hier niet Thijs Reumer zitten verdedigen, want dat is niet nodig. Kan die zelf wel waar nodig. En hij heeft het gewoon gedaan. Maar voor Thijs Reumer is nu de discussie, mag die man terugkomen? En laten we eerlijk zijn, nogmaals, ik ga het niet verdedigen, maar hij heeft ook niemand verkracht. Dus en dan zie je aan de andere kant, Peter Gillis, ondanks wat dat die man zeg maar betrokken of wordt verdacht in ieder geval van het misbruik van arbeidsmigranten. Mm-hmm. Dat vinden we allemaal prachtig. Mm. Dus wat je daarin ziet is de Nederlandse volksaard. Maar ja, nog niet veroordeeld, hè? Nee, nog niet veroordeeld, dat weet ik wel. Maar de Nederlandse volksaard is toch van, Thijs Reumer, ja, die had ook aan mijn dochter kunnen zitten. Dat gevoel, dus ja, dat komt er heel dichtbij. Oh. Nou, dat is een klootzak, die moeten we niet meer hebben. Maar die Gilles came en lachen, joh, is leuk. En die arbeidsmigranten boeit toch niet? Ja, ja. Die zeg dat maar, dat die, daar waar, dus wat je dan in Nederland altijd weer ziet, is dat hier de dominee het niet wint van de koopman. En nou, dat vind ik een fascinerend gegeven in deze discussie. Marisha van, hoe sta jij hierin? Het valt me op dat het Openbaar Ministerie een vrij actief voorlichtingsbeleid heeft over nog niet uitgebrachte aanklachten. Dat vind ik iets waar we als journalistiek ook een beetje terughoudend mee moeten omgaan. Ja. Overigens denk ik dat het uiteindelijk een kwestie van smaak is of je dit soort mensen überhaupt een programma geeft. Ik denk dat dat nog belangrijker is dan de veroordeling. Ik vond destijds Holleder in College Tour ook niet zo'n heel goed idee. Nee. Maar dat was een kwestie van smaak. Ja. Kwestie van smaak. En dat was een veroordeelde crimineel. Daar is wel een verschil. Ja, nogal veroordeeld. Twee keer veroordeeld. Ja, ja, precies. Wil ik tot slot nog even met jullie naar het toetje van ons mediaforum deze zomer. Zoals ze doen gebruikelijk. De zomertips. Wat moeten we zien, doen, horen of lezen? Jan? Ik was hem eerlijk gezegd vergeten. Dus ik dacht van ja, dan kan ik wel even heel gemakkelijk. Ga naar Schiphol. Nee, ik kan even googlen en dan de beste theaters. Nee, ik zat zelf anderhalve maand geleden. Was ik op zoek naar van hoe is het eigenlijk met Cliff Richard? Want dat vragen we ons toch allemaal wel af, denk ik, vandaag de dag. En deze man gaat weer een theatertour doen. Grote shows geven in Engeland. Hij is 102, toch, inmiddels? Nee, hij is in tegen de 80 of zo, ik weet niet precies. Ja. In ieder geval, hij gaat weer grote concerten geven. En ik heb 2 kaartjes gekocht, dus dat is mijn wintertip. Huh. Om in november ergens, google het maar, je kunt naar Cliff Richard. En het is toch wel een beetje mijn jeugdidool. Ja. Ooit nog naar een optreden geweest, hier in Nederland, met 2 buurmannen die iets jonger zijn dan ik, die het helemaal niet zagen zitten. Het was nog met de Shadows. En die hadden de avond van hun leven. Dus voor iedereen is er nog hoop in dit land. Nee, maar Cliff Richard is mijn wintertip. Ja, 82 is hij trouwens. 82. Snel even opgezocht. Ja. Mark Chavan, wat heb jij voor ons? Mijn zomertip is voor al die Nederlanders die net terug zijn uit Frankrijk en dachten, had ik er maar wat meer van verstaan? Er is een leuke podcast van de Franse Wereldomroep. Die heet Le France Journal en Français Facile. Ja. En daar wordt langzaam Frans gesproken. En dat is een leuke manier om nog een beetje op de camping te blijven. En toch nog wat Frans op te steken. En over het nieuws vertellen ze alles. Wat leuk. Rustig gesproken in het Frans. Je hebt een Janneke nieuws op zijn Frans. Het, zo erg is het niet, maar het is begrijpelijker dan het gewone geratelde Franse nieuws. Ja. Nou, leuk. We gaan hem onthouden. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Jan Slachter en Mark Chavan. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Saoedi-Arabië heeft volgens Human Rights Watch in het afgelopen jaar bij de grens met Jemen honderden Ethiopische migranten gedood. Mensenrechtenorganisatie baseert zich op getuigenissen en bekeek ook video's, foto's en satellietbeelden. Bij Moskou zijn 2 mensen gewond geraakt toen daar een Oekraïense drone neerstortte. Dat meldde Russische staatspersbureaus. Die drone die werd onderschept en kwam op een tuinhuisje terecht. Een man en een vrouw raakten gewond. In geval van een grote crisis wil de brandweer meer kunnen betekenen voor burgers. Dat zegt de voorzitter van Brandweer Nederland in de Telegraaf. Bij een overstroming, een stroomstoring of een chemische brand zouden mensen terecht moeten kunnen bij een van de 950 brandweerkazernes in het land. Bij een explosie in het centrum van Vlaardingen is vannacht een winkelpand beschadigd. Het gaat om een sneakerzaak die pas sinds dit weekend open was. En in Den Haag was er een explosie bij een huis. De voordeur en de onderkant van een auto zijn daarbij in brand gevlogen. Dankjewel, Dorald. Hoe gaat het op de weg, Wijnaldswaan? Nou, best goed. Op de meeste plaatsen kun je goed doorrijden. Maar op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Raasdorp. De politie doet nu onderzoek. Daar staat file met zo'n 10 minuten vertraging. Omrijden kan vanaf Bad Hoeverdorp via Schiphol over de A4 en de A5. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Wat kan Oekraïne aan het front uitrichten nu de Deense en Nederlandse F-16's nog maanden op zich laten wachten? En als ze er dan eenmaal zijn, wat maken die straaljagers dan voor verschil? Daarover praten we straks na 11:00 met defensie-expert Patrick Bolder. En spraakmaker en misdaadjournalist Jan Meijers hoorde u natuurlijk al. Een maand geleden werd ruim 8000 kilo cocaïne gevonden in 1 vracht met bananen. De grootste vangst ooit. In Huizen Meijers gingen de vlaggen niet uit. Integendeel, blijkbaar hebben drugscriminelen zo weinig vertrouwen in de opsporing dat ze zo hoeveel risico durven nemen, is zijn gedachte. Gaat hij zo meteen toelichten. Nu eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, Jan, je hebt even in je virtuele platenkast gekeken. Ja. En daar heb je een keuze gemaakt om aan ons te laten horen Jeff Buckley. Jeff Buckley, Lilac Wine. Lilac Wine. Zoals dat gaat als je op vakantie gaat, dan op een gegeven moment heb je Spotify uit en dan ga je weer eens terug naar oude liefdes. En de plaat Grace uit 1994, meen ik. Ja. 93 zelfs. Is zo'n oude liefde. Een fantastische plaat. Helaas is Jeff Buckley veel te vroeg om het leven gekomen. 1997. Een tragisch zwemongeluk zonder alcohol of drugs in het spel. Ja. En het mooie is dat ik Jeff Buckley ooit live heb mogen zien in New York. Bij de jaarwisseling van 1995. En daarna, dat was een heel klein concerthalletje in de East Village. Mm-hmm. En daarna gingen wij, ik en mijn vrouw, naar Cine, waar hij altijd optrad. Ja. En toen kwam hij daar nog langs, heeft hij nog vier liedjes gezongen. En we hebben er een plektrum aan overgehouden wat Jeff Buckley ooit zelf vast heeft gehad. Echt waar? Dus vandaar de keuze voor dit liedje. Ja, ja. Nee, het is heel bijzonder. Ja. Het is niet heel vrolijk makend. Nee, het is Grace is een bijzondere plaat. Het heeft veel melancholie. Mm-hmm. Gaat vaak over liefdesverdriet en verloren dingen. Maar zijn stem is fantastisch. Jeff Buckley met Lilac Wine. I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady, like my love. Lilac wine. See clearly, isn't that she coming to me nearly here? Lilac wine, I feel. I'm ready for my love. Feel I'm ready for my love. De platenkeus van onze spraakmaker. Jan Meijers, misdaadjournalist bij NRC. Jeff Buckley met Lilac Wine. Nieuws via de NOS nu. Het aantal diefstallen van e-bikes komt dit jaar mogelijk boven de 100.000 gevallen uit. Dat is het werk van tientallen mobiele bendes. Dat blijkt uit informatie van het team Mobiel Banditisme van de Nationale Politie. René Middag, projectleider van dat team. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de eerste 6 maanden van 2023 zijn er 48.000 gedaan. Een stijging van 20%. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, overigens moet ik wel zeggen dat het gaat om alle fietsendiefstallen en niet alleen om e-bike diefstallen hoor. Maar we zien een stijging van het aantal fietsendiefstallen. Ik denk toch door die professionele bendes die Nederland als Walhalla zien om in slag te slaan. Ja, en als we dan toch even op die e-bikes focussen, hoe groot is dat aandeel? Ja, het exacte percentage weten we niet, omdat we dat niet apart registreren. Maar vorig jaar was het zo'n derde van alle fietsendiefstallen was toch een e-bike ongeveer. Hmm. En hoe gaan die dieven, want we hebben het over mobiele bendes, hoe gaan die te werk? Ja. Nou, dat zijn vaak bendes uit het buitenland die specifiek naar Nederland komen om dit soort delicten te plegen. En wat ze dan doen is een snelle methode hebben ze ontwikkeld. En die rijden gewoon echt rond met een busje. Die kijken waar veel fietsen bij elkaar staan, die ze makkelijk mee kunnen nemen. Worden ingeladen en al vrij snel naar het buitenland vervoerd om daar te verhandelen. Ja, ja. En dus ook bij de rijwielhandel bijvoorbeeld slaan ze toe. Ook, we zien ook wel dat er zelfs inbraken plaatsvinden, maar het gros is toch aan de openbare weg. Mensen die even snel een boodschap doen in een supermarkt en denken dat ze hem even met een enkel slot neer kunnen zetten. Of bij stations, dat soort plekken zien we vaak wel terugkomen. Ja. En de pieken zien we ook in augustus, september rond de recreatieparken, de open ruimtes, zeg maar. Ja, dat snap ik. Wat is er bekend over die bendes, die mobiele bendes? Wie zijn dat? Weten we dat? Ja, er zijn toch wel bendes die echt uit het buitenland komen. Voornamelijk Oost-Europa, om hier in Nederland in slag te slaan en daar te verhandelen. Ja. Goed, wat kunnen mensen doen om hun fiets te beschermen? Ja, op slot zetten, dat snap ik. Maar kun je verder nog iets eigenlijk? Of is het gewoon... echt wel een dubbel slot. Ja. We zien dat die criminelen vaak gebruik maken van een hele snelle methode. En ze hebben een apparaat waarmee ze het reguliere slot heel snel kunnen verbreken. Ja. Dus ook de ketting die in dat reguliere slot staat, kunnen ze daarmee makkelijk openen. En een slot waarbij een andere sleutel nodig is toch echt wel het devies om de fiets goed vast te zetten. Ja, dubbel op slot. En ergens aan vast heb ik altijd begrepen, toch? Aan een paal of aan een iets anders. Ja, dat sowieso. Ja. Ja. Ja. Oké, hartelijk dank voor deze korte toelichting. René Middag, projectleider van het mobiel banditisme-team van de Nationale Politie. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Nu een andere vorm van criminaliteit, zou je kunnen zeggen. Want is het vechten tegen de bierkaai of is de aanpak dan toch succesvol? Je zou zeggen, een enorm succes in de strijd tegen drugs. De Nederlandse douane deed onlangs de grootste drugsvangst ooit. Ruim 8000 kilo cocaïne in 1 vracht met bananen. Maar die enorme vangst staat voor NRC-misdaadverslaggever Jan Meijers symbool voor het onvermogen eigenlijk van de Nederlandse politiek om dit probleem nou eens echt aan te pakken, Jan. Zo'n enorme drugsvangst is dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, jou goed begrijp, slecht nieuws. Op een bepaalde manier wel. Kijk, om te beginnen, je kan natuurlijk politie en justitie niet ontzeggen dat ze het goed gedaan hebben om die 8000 kilo te pakken en te vernietigen. Ze hebben overigens nog niemand aangehouden, voor zover ik weet. Dus in die zin, wat erachter zit, weten we niet. Punt is wel, hier worden grote risico's genomen door zo'n smokkelorganisatie. Ja. Als je gaat kijken, zeg maar, zo'n partij kost inkoop in Zuid-Amerika tenminste 16 miljoen. Ja. En afhankelijk van de rekensommen die je gebruikt, kan het ook 4 keer zoveel zijn. Dus dan zit je rond 60, tussen de 70 en de 80 miljoen. Ja. Dus het gaat hier ook voor die criminelen over heel veel geld. Ja. In dezelfde periode is er in Rotterdam nogmaals een partij gepakt van bijna 4000 kilo. Ja. Ook uit Ecuador. En in Antwerpen nog een keer een partij van ruim 6000 kilo. Ja. Dus we hebben het hier in zijn totaliteit, Rotterdam en Antwerpen zijn voor drugscriminelen eigenlijk één en hetzelfde, over bijna 19.000 kilo. Ja. Dus dat is een gigantische hoeveelheid. En dat laat het dus eigenlijk zien, dat men die risico's durft te nemen. Precies, men durft die risico's te nemen. En dat betekent, de gangbare wijsheid in deze is, dat betekent dat het hier gaat om een geteste methode van smokkelen. Dus men heeft dit al eerder gedaan. Mm-hmm. En men durft, dat is de gangbare gedachte, men durft zeg maar dit soort risico's alleen maar te nemen als men al een paar keer zo'n partij heeft gedaan. En naarmate, naarmate je succesvoller wordt, worden de hoeveelheden groter. Dat, dat kan iedereen denk ik wel begrijpen. Hè? Dus je begint met 50 of 100 kilo. Blijkt dat te werken? Blijkt die lijn goed te werken? Zo noemen we dat dan in jargon. Dan ga je grotere hoeveelheden smokkelen. Mm-hmm. Dus de uitgangspunt is hier dat hier waarschijnlijk via de methode die hier gebruikt is, al veel vaker partijen drugs zijn gesmokkeld. Ja. Nou, alleen dat weten we niet, want die hebben we niet onderschept. Dat weten we niet. Maar als je dan eens even om die bijna 19.000 kilo even in context te zetten. In 2010, dus iets meer dan 10 jaar geleden, werd in Rotterdam in een heel jaar ongeveer 10.000 kilo onderschept. Dus die 12.000 die ze dus in een maand hebben onderschept, is meer dan 10 jaar, 12 jaar geleden in een heel jaar. Ja. En dat geeft aan hoe enorm groot de smokkel van cocaïne is geworden. En dat geeft ook aan dat zeg maar de war on drugs die we in Nederland inmiddels ook al 40 jaar propageren, dat die niet zo succesvol is. Nee, want ik overdrijf niet als ik zeg dat de Nederlandse opsporingsdiensten er druk mee bezig zijn. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Ja, recordvangst hè, vorige week. De drugs, het was groot nieuws deze week. 8000 kilo cocaïne gevonden in de Rotterdamse haven. Het was de grootste drugsvangst ooit in Nederland. 8000 kilo tussen de bananen zat het in een container. We zijn het grootste importland van cocaïne in Europa. We zijn zelf ook een grote producent van synthetische drugs. Bij een drugscontrole in Middelburg is bij een bedrijf 430 kilo cocaïne. Gelopen nacht een grote lading drugs onderschept. In de uitvaartondernemer uit Rotterdam gebruikte zijn lijkwagen niet voor het vervoeren van dode mensen, maar voor drugs. De cocaïnevangsten zijn fors toegenomen. We hebben eigenlijk niet de illusie dat de kilo's die wij pakken, dat het dat is. Ja, we weten natuurlijk alleen maar hoeveel drugs er onderschept wordt. Hè? Maar dat zegt natuurlijk niks over hoeveel er omgaat. En over of de strijd daartegen ook effectief is, toch? We hebben eigenlijk geen idee. We hebben geen idee. De gangbare gedachte is dat als politie, justitie, douane hun werk goed doen, dat ze 20% onderscheppen. Waar is dat op gebaseerd? Nou, dat is gebaseerd. Als je zeg maar je oor te luisteren legt in het Rotterdamse, dan zijn dat de schattingen die ze maken. Mm-hmm. Ik heb van een goed geïnformeerde bron, collega-journalist uit Colombia, die Inside Crime maakt. Dat is een wereldwijd erkend expertblog op het gebied van drugsmokkel en criminaliteit in Zuid-Amerika. Daar zeggen ze van: op het moment dat er meer dan 20% onderschept wordt, dan gaan drugsorganisaties op zoek naar een methode om het elders te doen. Met andere woorden, 20% verlies. Dan is het niet meer rendabel voor ze eigenlijk. Precies, 20% verlies is een acceptabel verlies. Ja. Hè, zoals de Albert Heijn altijd, je verliest zoveel flessen wijn in een supermarkt omdat er wel eens een keer iets valt of kapot gaat. Ja. En nou, ergens zeg je dan van: als we meer dan dat verliezen, dan moeten we iets anders gaan doen. Ja. Enorme politieacties, drugsvangsten in de haven dus, zoals recentelijk. Grote oprolacties, drugslabs die worden binnengevallen. Als leek zou je kunnen denken, de politie is goed bezig, hè? Ze doen hun werk goed. Maar jij zegt eigenlijk, dat kun je ze niet aandoen, die politie. Wat bedoel je daarmee? Maar kijk, nogmaals, als ze zo'n partij onderscheppen, dan doen ze natuurlijk iets goed, want anders onderschep je hem niet. Maar het probleem is dat de Nederlandse samenleving en de Nederlandse politiek, politie en justitie, hebben opgezadeld met een norm, namelijk de aanpak van georganiseerde van de drugshandel. Hè. Dus we hebben drugsgebruik en drugshandel gecriminaliseerd. Ja. En die norm die wordt niet meer of in steeds mindere mate gedeeld door de bevolking. Dus als het gaat om cocaïnesmokkel, dan houdt dat de politie en alle andere opsporingsdiensten heel erg van de straat. Maar vinden wij cocaïnegebruik in Nederland nou zo erg? Nou, ik vind altijd fascinerend als je een bekende Nederlander ziet die zijn eigen cocaïnegebruik gaat erkennen en daar zeg maar een levensverhaal aan koppelt. En dat Wim Kieft heeft dat gedaan. Ja. Najib Amali heeft dat gedaan. Gordon doet het. En dan zie je eigenlijk dat iedereen zegt van: je ziet niet het Nederlandse volk zeggen: je bent een klootzak, want jij hebt de drugskartels. Maar god, wat goed dat je dat vertelt en wat erg. Maar je zou toch heel goed kunnen zeggen: wat ben jij een eikel dat jij cocaïne snuit? Want je houdt de criminaliteit daarmee in stand. Maar we doen het niet. Het gebeurt niet. En wat je daar dus aan ziet, is dat die waarschuwing gaat toch wel uit. Jawel, die waarschuwing gaat wel uit. Maar op het moment dat mensen dus zeg maar openhartig zijn over hun eigen gebruik, wat je dus vaak ziet, is een soort mededogen. Een mededogen. En ik denk wat je daaruit af moet leiden is dat wij het gebruik van cocaïne en ecstasy, dat, dat daarover het oordeel maatschappelijk gezien veel minder hard is dan wat het beleid propageert, namelijk een totaal verbod. Maar zou je dan niet moeten zorgen dat die geesten zodanig worden dat het gewoon niet oké is om cocaïne te snuiven? Dat zou je kunnen zeggen, maar je zou het ook anders kunnen aanvliegen. Je zou namelijk ook de vraag kunnen stellen: waarom is cocaïne verboden, maar je jenever niet? Is cocaïne niet een stuk verslavender en schadelijker? Nou, kijk, als je gewoon gaat kijken naar de cijfers over dranken, hè, alcohol, het probleem rondom alcoholmisbruik en het probleem rondom drugsmisbruik, dan zie je dat alcohol een veel groter probleem is dan drugs. Als het gaat om maatschappelijke schade. Hè, dus, maar dat is ook omdat het legaal is en overal verkrijgbaar. Dat klopt. Toch nog een soort drempel op. Dat klopt. Bij drugs is die drempel weg, bij alcohol niet. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel de vraag, waarom mag een joint niet en een biertje wel? Ja. En ik vind altijd, als het over deze discussie gaat, kijk, je kunt dus eindeloos doorgaan met repressie. Nou, tot je dienst. Het heeft alleen afgelopen 40, 50 jaar heeft het ons helemaal niks opgeleverd. Nee. Behalve een sterk gegroeide criminele sector die gepaard gaat met veel geweld, met corruptie en met ondermijning van volksbuurten waar drugslabs worden aangetroffen, waar wietplantages worden aangetroffen. Nee. Dus de vraag is, heeft dat nou zoveel nut? En je kan ook dit gesprek op een andere manier insteken. Namelijk, laten we nou eens kijken naar de argumenten waarmee we 100 jaar geleden cocaïne hebben verboden. Het verbod op cocaïne stamt, meen ik, uit 1932 of zo. Ja. En waar we in Amerika in diezelfde periode, waar we de drooglegging weer ongedaan hebben gemaakt. En laten we dan inderdaad eens kijken naar wat zijn nou precies de gezondheidseffecten van drankmisbruik en drugsmisbruik. En laten we dan een onderscheid maken tussen al die drugs. Dus laten we wiet, ecstasy, cocaïne, heroïne, crystal meth, laten we dat voer op basis van goed gedegen onderzoek, een fatsoenlijke maatschappelijke politieke discussie over hoe gaan we ermee om? Ja. En waarom? Als ik je nou zeg, ik heb twee kinderen, dat zijn jongens, die zijn straks een jaar of 16, 17, die gaan dan, of 18 eigenlijk pas, en dan mag het pas, een biertje drinken. Ik heb liever dat ze een biertje drinken dan dat ze een lijntje coke snuiven. Ja, maar als ik jou nou zeg dat heel veel mensen coke gebruiken om hun alcohol gebruik te mitigeren. Dus wat, en ik heb nog eens getoetst afgelopen week. Ik weet al een tijdje, maar dit is namelijk wat er gebeurt. Mensen gaan de kroeg in. En wat alcohol met je doet, is het slaat je systeem dood. Dus op een gegeven moment val je in slaap, om maar even praktisch te zeggen. Mm-hmm. Als je daar dan een lijntje cocaïne tegenaan gooit, dan gooi je een oppepper in het systeem en dan kan je nog even door. Dus het idee dat drugsgebruik losstaat van alcoholgebruik is voor een deel een misvatting. Namelijk, het gaat om een mengsel van pep en roesmiddelen en zeg maar ontspanningsmiddelen, waarmee zeg maar de uitgaansavond kan worden verlengd. Dat is een van de elementen. Daarnaast, kijk, ik vind gezondheid, hè, dus ik heb ook jonge kinderen, jong volwassen kinderen. En ik ben altijd met ze in gesprek over, kijk uit wat je doet. Maar dat geldt voor een ecstasypil, maar dat geldt ook voor een halve liter jenever, als je nog nooit jenever hebt gedronken. Zeker. Moet je niet in één keer opdrinken, is niet verstandig. En het is allebei niet goed voor je. Ja. Hè, dus ook, dit is een van de fascinerende kwesties. Als het gaat over drugs, dan zegt men meteen, dat is heel slecht voor je. Ja. Maar alcoholgebruik en de link met kanker heel direct. Dus, dat is zo'n oncomfortabel gesprek, omdat de meeste van ons met enige onregelmaat of regelmaat alcohol gebruiken. Ja. Dus, en daar willen we niet aan. Dat is ongemakkelijk, want dat confronteert je namelijk met je eigen niet altijd gezonde gedrag. En dus er is veel meer niet gezond. Dus dit is geen pleidooi voor de blauwe knoop of zo, of voor de drooglegging. Nee, daar gaat het mij niet om. Het gaat om een effectieve aanpak. Het gaat om een effectieve aanpak. En de volksgezondheid. En volgens mij kan dat alleen maar als je een fatsoenlijk gesprek hebt over dat hele palet aan roesmiddelen. Ja. Kijk, en dat wij het heel snel met elkaar eens zijn dat we onze kinderen zeggen van crystal meth, blijf er maar vanaf. Het is namelijk ontzettend slecht voor je. Het is heel verslavend. Ja. En het heeft allerlei grote nadelen. Dus moet je niet doen. Maar is dat argument net zo valide als het gaat om ecstasy? Ik durf dat niet te zeggen, want ik ben geen expert als het gaat om de gezondheidseffecten. Er zijn allemaal kwesties die heel serieus zijn. Maar ik denk wel dat dat gesprek beter is dan, zeg maar, zonder dat gesprek alleen maar doorgaan met het repressie. Het onderdrukken, want dat gaat niet werken. Hebben wij ook niet een beetje pech als Nederland dat wij gewoon heel erg gunstig liggen voor met al die havens en de centrale rol die we hebben? Of het zijn een soort knooppunt. Zeker, kijk, dat zeg maar de cocaïne in de bananen komt, is geen toeval. Bananen en cocaïne komen allebei uit Latijns-Amerika. Ja. Nederland is met Vlissingen en Rotterdam de grootste importeur, zeg maar het grootste logistieke knooppunt voor tropisch fruit in West-Europa. Dus ik denk 90% misschien wel meer van die bananen die gaat vanuit die haven naar Duitsland, naar Polen, naar Rusland, naar Frankrijk. Ja. He, dus wij hebben daar een belangrijke economische functie. Ja. En daar zit ook wel de beperking van onze aanpak. Kijk, vanwege die logistieke rol die wij hebben, is het voor ons niet aantrekkelijk om te zeggen, we gaan 100% controle doen. Dat kan, hè? Ja, maar dan frustreer je de hele boel. Dan frustreer je de hele boel. En dat betekent gewoon dat al die bananenlogistiek, die gaat dan naar Antwerpen. Ja. Naar Hamburg of naar Le Havre. Dus wij gedogen economisch, uit economisch belang accepteren wij dat zeg maar die goederenstroom zo groot is dat we daar maar een deel van kunnen controleren. Ja. Ook dat is een ongemakkelijke waarheid in deze. Wij zijn dus een logistiek knooppunt. En omdat we dat zijn, omdat we dat willen behouden, omdat dat belangrijk is voor onze economie, accepteren we dat daar dat we daarmee dus ook een logistiek knooppunt zijn voor drugsmokkel. Ja, en dus moeten we gaan praten over legalisering. Nou, of je moet praten over legalisering. Ik denk dat je inderdaad moet gaan praten in ieder geval over regulering. En ik denk, wij waren 50 jaar geleden, hebben wij het Nederlands gedoogbeleid. Ja. He, dus de koffieshop is wij daar. Wij waren progressief ooit. Wij waren daar zeer vooruitstrevend. En dat is door de hele wereld bekritiseerd. Van de buurlanden tot Amerika. En wat zie je nu? In Amerika zijn er, ik denk inmiddels 20, 25 staten die een vorm van legalisering van wiet hebben ingevoerd. Dus dat betekent dat je het legaal mag telen, dat je het legaal mag verkopen en dat je het legaal mag gebruiken. In Duitsland zijn ze daar op dit moment ook mee bezig. Staat in het regeerakkoord van de huidige regering. Ja. Daar gaan ze, de voorstellen gaan nu richting een soort van cannabisclub. Dus waarbij je in besloten verband dat mag gebruiken. In Luxemburg, dat is een heel klein land, wordt nagedacht over legalisering. Maar Luxemburg grenst aan Frankrijk en Duitsland. En gegeven de grensproblematiek die altijd gepaard gaat met drugs, is dat dus een heel belangrijk land. In Frankrijk wordt erover nagedacht. In Portugal wordt erover nagedacht. In Latijns-Amerika wordt erover nagedacht. Kortom, we worden ingehaald eigenlijk op dit moment. Wat zijn wij aan het doen? We zijn al 6 jaar aan het praten over een wiet-experiment. Waarbij we dan in 6 steden op een paar plekken legaal geteelde wiet gaan verkopen. Zeer moeizaam, of niet van de grond komt. Dus dat is de staat van ons gesprek. En, en dat loopt zo ver achter op de rest van de wereld. En daarmee zijn we heel ineffectief eigenlijk tot op heden in het aanpakken van die drugscriminaliteit. En dus eigenlijk hebben we ons afhankelijk gemaakt van repressie. Terwijl als je dus, kijk, ik praat met heel veel mensen en heel veel mensen willen graag met mij praten in die wereld. Ga je in het Rotterdams praten, dan zegt iemand die nauw betrokken is bij de cocaïne, bestrijding van cocaïnesmokkel, die zegt dan van ja, weet je, het is voor ons dweilen met de kraan open. Maar als wij niet dweilen, dan stroomt het over. Precies. Dat is een beetje de staat van het Nederlands drugsbeleid. Ja. En ja, daar moeten we gewoon op een andere manier over na gaan denken. En over praten. Dankjewel, Jan Meijers. NPO Radio 1. Het is zomer en vakantie en dus spitsuur in de dierenasiels. 5 dagen. De gele bus van 5 dagen staat deze hele week in Groningen, waar sprake is van een dramatisch kattenoverschot. Op dit moment hebben we over de 100 kittens in pleeggezinnen zitten. En hebben ongeveer een stuk of 40 hier. Deze hele week praat ik met mensen die hun tijd met hart en ziel besteden aan de opvang van katten, honden, konijnen en cavia's. Kunnen ze niet opstapelen, het is vol is vol. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. NTR en Pound met 5 dagen. Persoonlijke verhalen vanuit de dierenopvang. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Paleis het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond.

Zijn tegenkandidaat Sandra Torres kreeg volgens de voorlopige uitslag 37% van de stemmen, terwijl zij werd beschouwd als de grote favoriet. In de eerste ronde van de verkiezingen in juni mochten veel oppositiekandidaten niet meedoen, maar Arevalo wel, omdat hij geen rol van betekenis leek te spelen. Zijn overwinning wordt gezien als een overwinning voor de democratie in Guatemala. Het aantal mensen dat gelooft in paranormale verschijnselen is de afgelopen jaren afgenomen, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Stichting Skepsis. Dat komt doordat we over het algemeen een nuchter volk zijn. Zeker als je het vergelijkt met Amerika, zegt deze onderzoeker. Ja, bijvoorbeeld 37% van de ondervraagden in Amerika die geloofden dan in het bestaan van haunted houses, vervloekte plaatsen. 31% gelooft in telepathie. 20% in reïncarnatie. Dat zijn echt wel percentages die een stuk hoger liggen dan in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat nu iets meer dan de helft van de Nederlanders in bovennatuurlijke verschijnselen gelooft, zoals geesten, spoken en engelen. De weersverwachting: veel zon vandaag, droog blijft het en het wordt 23 tot 28 graden. Komende dagen blijft het zomers. Vanaf donderdag neemt de kans op buien toe. En de situatie op de weg, Wijnand Zwaan. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. We zien een paar problemen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat file door een ongeluk tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. Nu 4 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Het verkeer kan daar het beste gebruik maken van de parallelbaan, de randweg N2. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Raasdorp. De weg is nog even dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Schiphol over de A4. En op de A50 van Os naar Arnhem bij knooppunt Valburg 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op Goossens.nl. Goossens. Eindelijk thuis. Leren mediteren? Zen.nl. Ontdek de final sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw ticket op laliquemuseum.nl. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker en misdaadjournalist Jan Meijers. Hij zou willen dat we het gesprek over drugs helemaal open zouden gooien. Dat bespraken we net. Dit half uur spelen wij uiteraard ook de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is: reclamezuilen in Bagdad zijn op zwart gezet nadat daar wat voor beelden op te zien waren. Oops Unlimited. De Desiree Couto is ook heel leuk. Dit is met deze Zweedse meisjes. En de Kleurling. Ja, Beach Lust, die is ook heel leuk. Ja, dit is ook heel leuk. Ja, het is heel verrassend ook. Ja, dat is even schrikken in Bagdad. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Het is duidelijk, Nederland gaat definitief F-16's leveren aan Oekraïne. De opleiding voor piloten begint deze maand. En op zijn vroegst kunnen Oekraïnse piloten komend voorjaar in de gevechtsvliegtuigen vliegen. Op welke manier moet Oekraïne zich de komende maanden opstellen, nu het dus nog voorlopig zonder die F-16's zit? En waar moet het zich op richten? Want het offensief is tot nu toe beperkt. Ik praat erover met Patrick Bolder, defensie-expert verbonden aan het HCSS. Goedemorgen, meneer Bolder. Goedemorgen, Carl-Johan. Wat is, even voor het beeld, de komende maanden de prioriteit voor Oekraïne? Want het is dus nog even wachten op die dingen, op die F-16's. Nou zeker, dat is niet 1, 2, 3 gebeurd, klopt. Nee. Oekraïne zal zich de komende maanden vooral moeten richten op ten eerste het langzaam verder veroveren van meer grondgebied, waar ze ook mee bezig zijn, met name in het zuiden. Maar daarbij ook vooral kijken of ze de Russische verdediging die daar zit verder kunnen degraderen. En dan met name ook de artillerie. Dat zien we dagelijks, kunnen ze 15 tot 20 stuks artillerie van de Russen vernietigen. Dat zijn kanonnen die 30 tot 40 kilometer ver weg kunnen schieten. Ja. En wat je ook ziet is dat ze daarbij proberen de Russische luchtverdedigingseenheden die daar staan ook te vernietigen. En dat is allemaal, met name dat laatste is allemaal in het kader om een gunstige luchtsituatie te verkrijgen boven het front. Ja. En lukt dat een beetje, dat uitschakelen van die luchtverdediging, die laatste? Ja, ook wel 1 tot 2 stuks per dag weet Oekraïne uit te schakelen. En daarnaast zie je ook dat Oekraïne met de drones die in Rusland, diep in Rusland komen, zoals af gisteren volgens mij ook nog, zo'n 700 kilometer heeft dat door het Russische luchtruim gevlogen. En dat betekent dat Rusland ook in het eigen land veel meer luchtverdedigingsmiddelen zal moeten opstellen. En die kan ze dan alleen maar uit bezet Oekraïne halen, want volgens mij hebben ze verder niks meer. En daarmee wordt eigenlijk die luchtsituatie, probeerde Oekraïners die luchtsituatie in hun eigen voordeel om te buigen boven het front. Nu hebben geen van beide partijen echt luchtoverwicht boven de ander. Mm-hmm. Dus is het ook heel gevaarlijk om met je vliegtuigen boven de frontlinie op te treden. De Russen doen dat niet boven de Oekraïners, en de Oekraïners kunnen dat ook niet boven de Russen. Ja. Maar op het moment dat je veel meer luchtverdedigingssystemen, de Buk-raketten en de S-300 en de S-400 kunt uitschakelen van de Russen, heb je wat meer vrijheid van optreden met je F-16's. Ja, ja. En ben je beter in staat om de grondtroepen te ondersteunen en ook weer die logistieke knooppunten, brandstofopslagplaatsen, munitiecomplexen, om dat allemaal aan te vallen. Ja. En zo zie je dat Oekraïne eigenlijk probeert om de situatie zo te maken dat die F-16's inzetbaar zijn, maar nu ook al door die aanvallen in de diepte te zorgen dat de Russische troepen aan het front gedemoraliseerd raken, omdat ze geen eten, geen drinken, geen brandstof, geen munitie meer krijgen en ook niet kunnen roteren, wat heel erg hard nodig is om wakker te blijven, om alert te blijven, om je verdediging goed te blijven inrichten. Ja, en zo gaat eigenlijk alles een beetje in elkaar, hè? Want als we even kijken naar het verdere offensief, hoe gaat het daar eigenlijk mee? Nee, zeker alles heeft met elkaar te maken. Je kunt niet zeggen dat nu de F-16 een gamechanger is, net zoals de aankomst van de tanks een gamechanger was, of de HIMARS-raketten die zover Oekraïnse aanvallen in de diepte in het Russische achterland, in de Russische verdediging kunnen doen. Het gaat altijd om de gezamenlijkheid daarvan. En eigenlijk is de mens nog steeds de bindende factor. Als je gemotiveerd bent, je bent goed opgeleid, je bent goed getraind en je hebt de goede spullen, dan kan je het verschil maken. En Oekraïne doet er alles aan om te zorgen dat dat gebeurt. En deze aankondiging van de komst van de F-16, dat is natuurlijk weer een morele opsteken voor de Oekraïnse militairen. Want die moeten het wel zien vol te houden aan het front, inderdaad, totdat ze echt kunnen worden geholpen door die F-16's. Want het heeft tijd nodig, hè? De westerse beperkingen en aarzelingen in die wapensteun. Want ook dit is een langlopend verhaal eigenlijk, die F-16's. Ja. Dus die traagheid hebben Rusland ook de tijd gegeven, zo wijzen westerse militaire experts daarop, de tijd gegeven om moeilijk doordringbare defensielinies aan te leggen. Is dat op dit moment bepalend voor het verloop van de oorlog? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Juist, Oekraïne heeft natuurlijk wel in september en oktober is erin geslaagd om in september het noordelijk deel van Oekraïne te bevrijden rond de stad Kharkiv en verder naar de grens met de provincie Luhansk. En in november het noordelijk deel van de provincie Gerson met de stad Gerson tot aan de Dnipro-rivier. Daarna is het eigenlijk een beetje stil komen te staan. Dat heeft te maken met het weer, de onbegaanbaarheid van het terrein en het gebrek aan de middelen die Oekraïne eigenlijk nodig zou hebben om het tegenoffensief in te gaan. En dat heeft inderdaad de Russen een hoop tijd gegeven. En dat is nu bijna al een jaar geleden. Om die hele stevige verdedigende linies te gaan inrichten met tankgrachten, met loopgraven, met mijnenvelden, met allemaal obstakels. Ja, en daar moet Oekraïne nu tegenaan boksen. En als je dat moet doen, dan moet je die tanks dus eruit halen, uit de grond halen. Daar heb je speciale apparatuur voor nodig, maar die gaat heel langzaam. En als die apparatuur dan binnen het bereik is van Russische artillerie en Russische helikopters die we wel zien optreden, ja, dan zijn dat lonende doelen voor de Russen. Treffen die apparatuur en het ontmijnen gaat dan langzamer. En dat is een beetje de complexiteit, hoe alles in elkaar steekt. De tijd die de Russen hebben gekregen om die verdediging in te richten, is nu iets wat Oekraïne meer tijd gaat kosten om het te slechten. Ja, precies. En dan wordt het ook nog straks weer herfst en winter en dus modder. En dus wordt het allemaal nog lastiger. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk wel wat er gaat gebeuren. Aan de andere kant betekent dat ook dat Rusland het ook niet mogelijk zal maken om weer Oekraïns terrein terug te gaan winnen. En dan zul je zien dat er een beetje de partijen tegenover elkaar stil komen te staan. Mm-hmm. Rusland zal dan hun verdedigende linies weer gaan versterken, ongetwijfeld. En Oekraïne wacht op de komst van extra middelen en die F-16's dan. En wat heel belangrijk is om Oekraïne in de strijd te houden, is dat het Westen wel blijft leveren. Alle toezeggingen die gedaan zijn. En vooral ook op het gebied van luchtverdedigingsmiddelen. Ja. Want je ziet dat Rusland daar continu mee bezig is om Oekraïne toch te blijven plagen. Afgelopen weekend natuurlijk weer in Chernihiv. 7 doden, meer dan 100 gewonden. Mm-hmm. Pure burgerdoelen. En dat betekent dat Oekraïne ook haar luchtverdedigingsmiddelen moet verspreiden. En dus ook niet allemaal kan samentrekken boven het front. Nee. En dat is het spel wat Rusland natuurlijk probeert te spelen. Als ik Oekraïne, de Oekraïnse luchtverdediging verder naar achter kan duwen, ja, dan heeft mijn luchtmacht meer vrijheid van optreden boven het front. Ja. En de Oekraïners proberen dat precies andersom te doen. Ja, precies. Ja. Want als we inderdaad even naar die Russen kijken, hè, op welke manier gebruikt Rusland gevechtsvliegtuigen in die oorlog eigenlijk? Wat is hun specifieke opdracht eigenlijk? Want dat is vrij beperkt tot nu toe, of is dat mijn verwrongen beeld? Nee, daar heb je helemaal gelijk. En we zien de Russische luchtmacht weinig optreden. We zien vooral de helikopters, de aanvalshelikopters, de Kamov 52. Die kunnen laag vliegen, dan blijven ze buiten het bereik van de Oekraïnse radars. En die kunnen net zover, of die hebben eigenlijk zo'n arm die zo lang is, waarmee ze kunnen de Oekraïnse verdedigers, de Oekraïnse aanvallers moet ik eigenlijk zeggen in dit geval, mm-hmm, kunnen aanpakken dat die niet met hun schouder afgevuurde luchtverdedigingswapens die helikopters kunnen raken. Verder hebben we de Russische luchtmacht weinig gezien. We zien wel dat ze op grote afstand natuurlijk de kruisraketten en zo afwerpen met hun strategische bommenwerpers, waarvan er gisteren overigens één vernietigd is door een Oekraïnse drone, ver in Rusland. Mm. En we zien dat ze ook nu bommen voorzien van glijlichamen, waardoor die een bereik hebben van zo'n 40 tot 70 kilometer. Dus die ook ver achter de linies kunnen worden afgeworpen. Maar echt luchtgevechten, zoals we het zeg maar kennen van de Battle of Britain, nee, die hebben we niet gezien. Nee. Precies. En als we even kijken naar de manschappen. Hè? Rusland gaat sneller door de manschappen dan Oekraïne. Volgens de New York Times zou Rusland al 300.000 doden en gewonden hebben geteld. En voor Oekraïne zou het gaan om 190.000 slachtoffers. Verschrikkelijke aantallen. Ja, het is bizar. Maar hoeveel invloed heeft dat verschil tussen die twee aantallen slachtoffers? Kijk, Rusland is een land van meer dan 140 miljoen inwoners. De helft daarvan is man ongeveer, dan heb je het over 70 miljoen. Ja. Zeg, de helft daarvan is oproepbaar, dan heb je het over 35 miljoen. Terwijl Oekraïne zo'n 40 miljoen mensen heeft. Ja, dan zie je dat die verhoudingen echt, en dan 20 miljoen mannen, 10 miljoen oproepbaar. Die verhoudingen die zijn echt wel heel verschillend. Ja. Wat wel denk ik heel belangrijk is, Oekraïne vecht voor haar eigen land, haar eigen vrijheid, haar eigen soevereine staat. En de Russen zijn veelal laag opgeleid, slecht gemotiveerd en met een boodschap weggestuurd die niet blijkt te kloppen, waar ze ook achter komen, waardoor de motivatie ook erg gering is. Ja. De beloftes die de Russen doen over financiële tegoedkomingen en financiële compensaties worden ook niet altijd nagekomen. De bevoorrading is slecht en de uitrusting is over het algemeen slecht. En dat betekent dat de Russen over het algemeen ook een veel slechtere moreel hebben. En dan gaat het niet zozeer om de aantallen, maar wel om het moreel. Mm-hmm. En het moreel kan echt het verschil maken. En dat lijkt bij de Oekraïners over het algemeen toch wel veel hoger te zijn dan bij de Russen. Ja, onbegrijpelijke redenen inderdaad. Terug naar die F-16's. Hè? Want welk verschil gaan tientallen, Zelensky verwacht er geloof ik 42 van Nederland. Rutte is daar nog wat niet helemaal duidelijk over, over het precieze aantal. Maar welk verschil gaan die F-16's maken als ze straks operationeel zijn en aanvallen echt kunnen uitvoeren? Nou, in ieder geval kun je een vuist maken, niet alleen op de grond, maar ook in de lucht. En het is cruciaal dat dit in een coherente aanval is. Dat je dat afstemt met de grondtroepen. Ja. En dat je zo'n luchtaanval doet op het moment dat ook de grondtroepen klaarstaan om de verrassing die eigenlijk gepleegd is op de Russische troepen die daar die verdedigende stellingen vasthouden. Mm-hmm. Dat je dat meteen kunt uitbuiten door over de grond er ook in te gaan. En dat heb je echt wel. Die derde dimensie is dan echt wel heel erg cruciaal om te gebruiken. Want nu zie je dat er eigenlijk in twee dimensies wordt gevochten. Ja. Alleen maar over de grond en dan wel wat droneaanvallen en dat soort dingen. Maar door een offensieve arm erbij te hebben vanuit de lucht, kan je echt wel het verschil maken. Maar heel plaatselijk en heel tijdelijk. Zo'n F-16 kan natuurlijk maximaal 1,5 uur in de lucht blijven. Doet zijn aanvallen, is zijn wapens kwijt en moet terug. Dus je kan daar geen terrein mee behouden. Dat zul je wel over de grond moeten doen. En daarom is dat dat coherente optreden, dat je dat met elkaar afstemt, alsof het een concert is van verschillende instrumenten. Ja, dat moet je heel goed plannen. Ja. Is natuurlijk ook heel lastig. En daar zal ook een deel van die opleiding op gericht zijn. Ja. Niet de hele 1000 kilometer frontlijn, dat kan je niet doen met, wat zijn het in eerste instantie, 8 F-16 vliegers die gereed zijn. Die kunnen misschien 2 keer per dag optreden in groepjes van 4. Ja, dan heb je eigenlijk op 2 plekken in het front waar je kort een vuist kunt maken, maar wel een hele sterke vuist, en die dan echt wel op die punten van doorslaggevend belang kan zijn. Ja. En even naar de staat van die toestellen kijkend. Hè. Ik meen de woorden van Rutte op te maken. Ik zei net al, ik kan niet zeker zeggen hoeveel het er precies worden. Heeft dat ermee te maken dat die toestellen niet helemaal gebruiksklaar zijn? Dus dat er nog materialen van het ene toestel in het andere nodig zijn? Kortom, er moet nog wat gesleuteld worden? Nou, ik denk niet dat dat zozeer het geval is. Wij hebben 24 toestellen in operationele staat. Dat betekent dat die in wezen direct inzetbaar zijn. En misschien moet er nog wat onderhoud aan gebeuren, maar dat is vrij snel gebeurd. En we hebben er 18 ergens in opslag staan. Ik begreep dat het in België was. Die zouden eerst verkocht worden. Maar die zijn in de inventaris gebleven. En die moet je ook vliegbaar houden. En dat is wel een kleine inspanning, maar niet een hele grote inspanning. We hebben zelf in Nederland nog toestellen nodig. Onder andere voor de quick reaction alert taak en voor andere taken die nog niet met de F-35 gedaan kunnen worden. Hm. Ook omdat we daar eigenlijk te weinig toestellen voor hebben. Dus dat betekent dat in eerste instantie zouden we 18 toestellen kunnen leveren. Maar dat doe je eigenlijk pas als de vliegers daar klaar voor zijn. Als de technici, de onderhoudstechnici daar klaar voor zijn. En als de infrastructuur in Oekraïne daar klaar voor is. Dus er zijn nog een aantal randvoorwaarden die moeten worden aan wat moet worden voldaan voordat je zover bent. Ja. Ja. En die opleiding van die piloten, die is best kort, hè? Is er dan nog een gevaar dat daar nog iets misgaat als dat zo beperkt is? Zoals burgerdoelen, denk ik dan even aan bijvoorbeeld. De vliegeniers die in eerste instantie worden opgeleid, die hebben natuurlijk al ervaring. Die kunnen al vliegen, moeten leren vliegen op de F-16. En moeten de F-16 als wapenplatform leren bedienen. Er zullen ook vliegers bij zijn die goed zijn opgeleid en ook grotere groepen aan vliegers vliegtuigen kunnen aansturen. Een groepje van 4 bijvoorbeeld. Als je het hebt over aanvallen in de diepte, de F-16 heeft hele goede apparatuur die behoorlijk precies is en waarmee je bommen met grote precisie kunt afwerpen. Wij zijn de afgelopen 20 jaar vooral ingezet in vredesbewarende of vredesafdwingende operaties, waarbij terroristen tussen de bevolking optreden. En het dus heel belangrijk is dat je volgens strakke zogenaamde rules of engagement optreedt om nevenschade te voorkomen. Ja. In dit geval is het een grootschalige oorlog en de doelen zullen munitiecomplexen en brandstofcomplexen zijn en kazernes waar Russen zitten. En er wordt wat minder tussen de bevolking zelf opgetreden. En zo'n doel is vrij groot, vrij gemakkelijk te zien. Dus ik verwacht niet dat daar opeens problemen over zullen bestaan van wat is de nevenschade? Dat is denk ik hier veel minder aan de orde dan in een vredesoperatie zoals we die zelf hebben gevoerd. Ja. Wat ook veel complexer is inderdaad. Ja. Nou lopen Nederland en Denemarken eigenlijk wel voorop in het leveren van F-16's. En de Amerikanen waren wat terughoudender. Waarom is Biden zo voorzichtig in het leveren van wapens aan Oekraïne? Ja, dat is de continue angst eigenlijk voor escalatie. Als we de Russen in één keer gaan confronteren met hele zware wapens, dan zou dat misschien een te groot schokeffect teweeg brengen, waardoor er wellicht zelfs tot een nucleaire escalatie overgegaan zou worden door de Russen. Ja. En je ziet nu dat die hele geleidelijke aanpak, wij begonnen zelf ook met helmen en scherfvesten. Ja. En nu zitten we op de F-16, ze hebben we zelf ook toegepast. En dat is wel begrijpelijk van ons uit. En het is natuurlijk een politieke beslissing geweest, vooral en geen militaire beslissing. Mm-hmm, ja. als we dat allemaal sneller hadden gedaan, had je kunnen zeggen, dan hadden ze nu al kunnen vliegen aan de andere kant. Weet je niet wat de Russische reactie zou zijn geweest als er in één keer een massale hoeveelheid aan wapens geleverd zou worden. Dus ik snap het vanuit de politiek wel. Ja, militair gezien is het natuurlijk wat minder handig. Ja, precies. Ja. Continue spanning. Dan is het toch interessant om even tot slot nog even te vragen. Valt er iets te zeggen over de intenties van het Westen met deze steun? Is het doel om Rusland te verdrijven of om de situatie zo lang te rekken tot Poetin bereid is tot een akkoord of een gesprek? Ja, nou, weet je, is ook politiek, wij kunnen natuurlijk dat niet bepalen wanneer Oekraïne zal moeten toegeven. Dat zal iets van president Zelensky zelf zijn. Ja. Ik denk wel dat we kunnen stellen dat als Poetin ook maar een vinger weet te winnen en meer terrein weet te winnen dan dat hij ooit had, ja, dan werkt deze strategie dus voor hem. En het aantal mensenlevens wat daarbij verloren gaat, ook aan Russische zijde, dat boeit hem volgens mij helemaal niet. Ja. En dat betekent dat deze strategie werkt. We straffen hem niet af. Dat hebben we in 2008 met de invloed invallen in Georgië niet gedaan. Dat hebben we in 2014 met de invallen in de Krim niet gedaan. Ja. Dus ik denk dat we het nu wel geleerd hebben dat we Poetin ook geen vinger moeten geven, omdat hij dan gewoon verder gaat na een aantal jaren. Dus ik denk wel dat deze strategie erop gebaseerd is om zoveel mogelijk Oekraïns grondgebied terug te winnen, maar ook wel Poetin daarmee dermate af te schrikken, ja, dat hij wel moet gaan inbinden. En dan is het niet aan ons, maar aan president Zelensky om te zeggen wat hij daarvoor over heeft voor een vredesbestand of een wapenstilstand eerst. Ja. Zo is het dan. Hartelijk dank, Patrick Bolle, defensie-expert verbonden aan het HCSS. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Spelen wij op deze maandagochtend met de spreekwoordelijke schone lei. Met Pascal Rietman uit Arnhem. Even kijken, jij woont in Arnhem dus. Je hebt een boutique hotel, werkt bij het HBO. Een enorme platencollectie, een soort lopende discografie. Het eerste is niet helemaal correct, het is van mijn vriendin. Oh. Maar ik ben wel vrijwilliger van het jaar. Okay, oh. En waarin? De rest klopt wel. Wat voor vrijwilligerswerk doe je? Nee, zij is eigenares van het hotel. Oh, jij helpt mee vrijwillig. Ja, precies. Ja. Zo gaat ook gewoon om lieve vrede te bewaren natuurlijk. Precies, ja. Eens even kijken hoe het gesteld is met jouw nieuwskennis dan, toch, op deze maandag? Dat lijkt me prima. Gaan we lekker aan de slag. Я дякую тобі, Марк. Я дякую Нідерландам. Я дякую людям. Hij kwam ze vandaag met eigen ogen inspecteren. De F-16's die hij al zo lang wil. Nederland bezit F-16's. Hoeveel er daarvan naar Oekraïne gaan is nog niet bekend. Voor Zelensky maakt dat niet uit. De Oekraïnse piloten hebben eerst nog training nodig. En ook moeten er in Oekraïne locaties worden aangepast waar de F-16's veilig kunnen opstijgen en landen. Today we are going a step further. We hadden het net al over een belangrijke stap verder voor de Oekraïnse president Zelensky, want hij krijgt eindelijk zijn felbegeerde F-16's. En hij kreeg deze toezegging gisteren tijdens zijn bezoek aan Nederland van demissionair premier Rutte. Vraag 1. Op welke locatie werd Zelensky door Rutte ontvangen? Eindhoven. Eindhoven, ja. Vliegbasis Eindhoven. Volgens Rutte een symbolische plaats, omdat dat natuurlijk ook de plek is waar de lichamen van de slachtoffers van de MH17-ramp terugkwamen in Nederland. Vraag 2. Hoeveel F-16's verwacht Zelensky van Nederland te krijgen? 42. 42, ja. Dat zijn ze allemaal eigenlijk die Nederland bezit. En Rutte hult zich nog in stilzwijgen over het exacte aantal. In vraag 3 hoor je een fragment. Luister even hiernaar. Spanje is wereldkampioen. Het is ongelooflijk, maar waar. We hebben de finale verloren. En dat is natuurlijk heel teleurstellend. Dat doet pijn. Is Spanje een terechte wereldkampioen? Ja, ik denk het wel. Onvoorstelbaar. Weer geen wereldtitel voor succescoach Sarina Wiegman. Haar Engelse leeuwinnen werden verslagen door Spanje. Vraag 3. Wat was de eindstand? 1-0 voor Spanje. 1-0, zeker. Verliezend coach Wiegman moest het ook toegeven. Spanje was gewoon iets beter. Dat is Vraag 4. Welk land won de troostfinale? En dus brons? Zweden. Zweden, zeker. Versloeg gastland Australië, waardoor de Matilda's, zoals ze heten, uiteindelijk met lege handen stonden. Vraag 5. We laten weer een fragment horen. De vraag is nu, wie is dit? Ik besef het. Ook niet helemaal, maar ik wilde het zo graag. En na verspringen dacht ik echt dat het gewoon kansloos was. En ik was, ja, het was zo'n raar weekend. Bol. Bol? Nee, Vetter. Dat toch Vetter? Ja. Ja, ik twijfelde even. Anouk Vetter, om precies te zijn. De Meerkampse zorgde met haar bronzen medaille gisteren voor de eerste medaille voor Team NL bij het WK Atletiek. Vraag 6. De openingsdag verliep voor Nederland zeer dramatisch, doordat zowel Sivan Hassan als Femke Bol vlak voor de finish vielen in leidende positie. Bol maakte deel uit van de 4x400 meter estafette, maar op welke afstand ging het mis voor Hassan? 10 kilometer, 10.000 meter. Ja, de 10.000 meter, ja. Had de volgende dag zoveel pijn dat ze eigenlijk niet meer wilde lopen zelfs. Na overleg met haar manager starten ze toch en plaatsen zich voor de finale van de 1500 meter. Zijn we beland bij vraag 7. Daarin zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws. Daar krijg je hints over. Denk even goed na voordat je wat roept, want als je eenmaal een naam hebt genoemd, kun je niet meer terug. Dan komt hij aan. Over wie gaat dit? 4. Ik snoep links en rechts, maar wel altijd verantwoord. 3. Ik heb mijn contract elders getekend. Ja, dat is omzicht. Voor 2 punten. En toch blijf ik zitten waar ik zit. En voor 1 punt. Ik ga met een nieuwe partij meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, dan kun je eigenlijk niks anders meer zeggen. Ik had het bij 4 al moeten zeggen. Maar ja, ja, goed. Ja, toch, je neemt geen onverantwoorde risico's. Dat gaan we ophalen. Factor van 8. En dat is hartstikke mooi als uitgangspunt voor de tweede ronde. Dankjewel. En die gaan we nu spelen. Oh, de Nationale Nieuwsquiz. Landskampioen Feyenoord speelde gisteren gelijk tegen welke club? Sparta. Is goed. In welk land wordt nu het leger ingezet om de vele bosbranden te bestrijden? Canada. Canada is goed. De wethouder armoedebestrijding van welke stad is per direct opgestapt? Amsterdam. Rotterdam. Welk virus blijkt sneller te worden verspreid door neuspeuteren? Corona. Corona, zeker. Bij welke autofabrikant liggen door een datalek de persoonsgegevens van medewerkers op straat? Volkswagen. Tesla. Welke Amerikaanse politicus slaat de debatten tijdens de Republikeinse voorrondes over? Sorry, Trump. Ja, zeker. De premier van welk land betaalde de restaurantrekening van landgenoten die vertrokken zonder te betalen? Italië. Luc van Opzeeland werd wereldkampioen in welke discipline? Nog een keer. Luc van Opzeeland werd wereldkampioen in welke discipline? Zeilen. Windfoilen bij surfen, geloof ik, ja. Presidentsverkiezingen in welk land lijken af te steven op een tweede ronde? Ecuador is goed. Van welk vervoermiddel worden volgens de politie steeds meer exemplaren in Nederland gestolen? E-bikes. Hoe heet het Russische landingsvoertuig dat is gecrashed op de maan? Luna 25. Ook dat is goed. Vraag 13 hebben we nog liggen voor de administratie. Reclamezuilen in Bagdad zijn op zwart gezet. Nou, dat wat voor beelden op te zien waren? Porno. En dat vinden ze niet leuk daar. Dankjewel. Het is een hele mooie score. Je hebt 64 punten. Nou, de rest van de week, ga er maar aan staan, zeggen we dan. Ik dank Jan Meijers voor zijn spraakmakerschap vanochtend hier. Fijn dat je er was, Jan. En zometeen Thomas van Groningen. Thomas, wat ga jij doen? Laurens Dassen van Volt is de gast. In Sven op 1, de zomereditie. Ik wens u nog een hele mooie maandag. Dit was een programma van KRO NCRV.